God aften og velkommen til de gnavne filmnørders Oscar special. Mit navn er Morten, og med mig til denne specielle aften har jeg en extended udgave af filmnørderne, bestående af Maria, Marianne, Niels og Christoffer. God aften til jer. God aften. God aften. Mit mål for i aften, det er, at jeg skal ikke, i aften, der skal have alle de ordsprog, jeg bruger i aften, dem skal jeg have styr på. Jeg prøver at score et ekstra meget i aften. Good luck. Jeg skal prøve at se, om jeg kan styre uden at male i aften, og se, om jeg også skal huske nogle af de der, hvem der har lavet de film, jeg snakker om i aften. Jeg var sådan lidt... Okay. Ja. Ej, det, så det er målet for i aften. Du sigter højt. Jeg synes, jeg vil prøve at se, om jeg kan undgå nogle af de der. Du er velbevaret i mistet det, du... Yes. Åh, det bliver en lang aften. Yes, kom så. Vi skal nok få ham på glatis. Yes. Godt, jamen... det er jo ved at være tid. Mr. Spoiler. Ja, undskyld. Ja. Ej, det vil også være helt... Det vil være meget underligt, hvis du ikke får spoilet nogen film. Det gør jeg. Det. Men man kan sige, at i aften er det en film, man bør have set. De sidder løst i aften. Ja. Ja. Nå, det er jo ved at være Oscar-tid, og som vi har gjort de sidste 5 år eller sådan noget i den retning, så vil vi også prøve at give vores bud på de bedste film og værste film, og som vi sagde sidste gang, vi vil give bud på nogle film fra 2016, og det passer vel meget godt. Ja. Man kan diskutere lidt den der værste film, hvad skal man egentlig bruge den liste til? Det er selvfølgelig noget, man kan undgå. Det er jo ligesom Razzies, ikke? Ja. I det her forum giver den værste film der rigtig god mening. Jamen, det er rigtigt. Men spørgsmålet er bare... Vi ser da kun gode film. Ja. Det er jo så det. Ja. Vi ser udelukkende smutter imellem. Men... Den måde, vi har gjort det på i år, minder meget om sidste år. Double Dragon. Ja. Double Dragon er en fantastisk film. Ja. Double Dragon. Ja. vi har i stedet for at vælge alle de her meget, meget generiske og kedelige kategorier, som Oscar Akademiet går ud fra, med bedste film og bedste dokumentar og bedste animeret film og så videre og så videre, kedelig, så har vi lavet vores egen kategorier, fordi det er klart mere spændende. Og så kommer jeg også ind på flere af de film, som vi har set. Og der har vi valgt udvalgt 10 kategorier, hvor vi hver især har nomineret en film, eller kommer med vores bud på, hvad for en, der vil vinde den. Og når jeg så har været igennem de 10 kategorier, og der er gået en 3-4 timer, så vil vi også lige give vores bud på de bedste film fra året, der er gået, for os at komme ind på lidt af de film, som de snakker om i Oscarshowet. Og hvis der er mere tid tilbage, hvis der er nogen, der er vågen, så kan vi altid kigge på de film, der rent faktisk er nomineret. Det har vi aldrig gjort endnu, men nu må vi se. Om det ender med, at man kan bruge det her. Man kan bruge det her soundtrack. Det tror jeg ikke. Det kan man bruge til, når man ser Oscar på Oscar-aften, sådan når alle de stiller tilbage til danske studier, alle de der vores yndlingsværter. En af Anne Linde, eller hvad hun hedder, hun er med. Så kan vi jo, så kan vi lige gå ind, og så kan vi lige dække det der. Så kan man sætte os på i stedet for. Nej, jeg vil sige, det er lige meget, hvad vi gør. Det her, det bliver en bedre dækning af Oscars 2000. Selvom vi ikke er der, og vi ikke ved, hvad der skal ske, så bliver det her, det bliver en bedre dækning. Det tror jeg. Vi kan jo også starte med lige at lave en lille snak om årets kjoler til en løber også, altså. Yes. Ej, den er jo pænt, hende i den blå, var. Ja. Og de sko der, de... Ham der skulle ikke have taget den kjole på der, altså det tror jeg. Nej, jeg skulle i hvert fald bare bedre ben, hvis det var. Ja. Men Maria, altså nu skal jeg lige sige igen, fordi det er altså, vi ved du, hvor gammel Anne Linde Andersen hun er? Nej, det ved jeg ikke. Et forsigtigt bud er 44. Oh. 51. Er hun det? Er det ikke vildt? Du var meget bedre til igen, lige var. Så holder hun egentlig okay. Det har vi snakket om, det snakker jeg også om sidst. Jeg tænkte mig at nævne det. Det er den eneste podcast på nu. Du er ikke med, men du kan blive lige så overrasket, som alle andre blev. Jamen, jeg synes, hun er det frygteligste menneske. Ah, det er okay. Jamen, den der kjole, hun havde på sidste år. Hun skal til lige sådan et eller andet candyfloss. Jeg ved ikke, hun kan næsten ikke bære det. Men okay, hvis hun er 51. Så synes jeg da faktisk godt. Ja, det, det er faktisk lige ved det der sagsanlæg for sidste år, der kan gå i opfyldelse i år. Hvad er det for et sagsanlæg? Da vi blev hævet i retten omkring. Nå, ja, nå, det er sagsanlæg. Ja, det har allerede, det er rigtigt. Det er allerede lykkeligt. Ja. Nå, det var, det var lige min... det er altid godt at snakke om kjoler. Det gør vi for lidt, synes jeg. Jeg tror, det skal være sådan de nye catchphrase. Hver gang du møder nogen, der nævner hende, så skal du lige nævne det der. Ved du, hvor gammel hun er? Hvad mener du, at det skal være min... Altså, det er din catchphrase. Alle på Mariannes arbejde, de er simpelthen blevet spurgt det der. Ja. Jeg kan godt lide, vi er 5 minutter ind i podcasten, vi er allerede ude på den vildeste busmis. Nej, Anne Lind, det har der med Oscar at gøre. Altså. Ja, hun er personificeringen, altså nu laver vi en stopper. Yes! Det er vel bare det der. Du er også veludrustet inden for fraser. Ja, præcis. Yes. Det har jeg ventet længe på, Marianne, det der. Det var godt, det der. Lykken tilsmiler mig i aften. Ja, er det godt. Jeg tænkte, vi kan lige løbe igennem... Vi kan løbe igennem. Du har bare været inde på danskeordsprog.dk. Hvordan bruger man ordsprog? Nej, ja. Ligesom hende der autisten fra det der særlige talent, eller skjulte. Jeg har øvet mig. Det var ordsprog. Ja, jeg har øvet mig. Ligesom hun øver sig i at smile foran spejlet, så øver jeg mig lige at fyre et godt ordsprog afsted. Sådan ja. For eksempel lykken tilsmiler. Ja. Så du står ligesom ham i Mr. Robot, bare står hver morgen og fyrer et ordsprog, og hvis det så er forkert, så får du lige en losing, og så prøver igen. Ja, lige præcis. Du giver dig selv en losing. Ja, det er ja. Ligesom, jeg står lidt ligesom i Taxi Driver. Nå ja. You're talking to me, Marianne? You're talking to me? Har du nogensinde tænkt over? Og så kommer den. Ja, godt. Du kan godt parkere den busmis igen, tror jeg. Så. Jamen, det er okay. Vi tager den frem senere, som man siger. Jeg tænker, vi kan lige prøve at løbe igennem de nominerede, eller kategorierne, de er også udvalgt på bedste, værste maner. Men aftens kategorier er... Skal du sige dem på forhånd? Vi kan også lade være med at sige dem på forhånd, Marianne. Tak. Man kan også sige filmen på forhånd, og så kan man sætte kategorierne på. Nej, vi skal ikke. Det skal okay. Jeg tør ikke at nævne kategorien, så nu synes jeg bare, at vi går i gang. Ja. Og så, fordi... ja, eller så får jeg hug. Nej, vi går bare i gang. Første kategori, Marianne. Der får du lov til at starte. Sjov nok. Bedste film, du ikke har set i 2016? Ja. Ja. Jeg kan lige godt sige, at jeg har set 16 film fra 2016. Jeg kørte sådan en tema. Det er virkelig ikke så mange. Så burde du have rig mulighed for at finde den bedste af dem, du ikke har set. Der er mange at vælge mellem her. Men den, jeg har valgt, som den film, jeg ikke har set, det er den Carol, som er med Kate Blanchett og hende deres søster. Hende deres søster? Ja. Ja, jeg ved godt, hvem det er. Det var tid, der blev mobbet, fordi jeg lige vidste, at det var en eller anden søster. Ja, den handler om nogle damer. Det er sgu godt. Det er en god historie. Den handler om nogle damer, ja. Det er en rigtig, rigtig god film. Det er jeg godt glad til. Men er det ikke 2015? Jo, det er nu er jeg... Så den tæller ikke, Marianne. Den tæller ikke. Den er fra november 2015. Men det er en rigtig, rigtig god film. Jeg tror, jeg havde den på min liste sidste år. Eller det kan jeg ikke. Nej, nu kan jeg se. 15. januar 2016 i USA, og det er faktisk det, der tæller. Så den okay, er, godt. Den er med. Den er godtaget. Jeg var lidt i tvivl om, hvor vi skilte henne, eller om, hvad vi talte og sådan noget. Men den var jo nomineret sidste år til Oscars, men lad den ikke. Det er, fordi de ikke selv kan finde ud af deres egen regler. De siger jo fra 1. januar til 1. januar. Lige bortset fra. Ja. Lige bortset fra, hvis de har premiere før, sådan nogle snigpremiere. Men nå, snigpremiere plejer ikke at tælle med. Sådan nogle, hvad det hedder, festivals. Så forstår jeg heller ikke deres system. Så jeg tænker igen en grund til bare at høre det her program. Måske lad være med overhovedet at dyrke Oscars. Bare høre det her program. Yes. Yeah. Det er også deres styr på reglerne. Den her dansk premiere 10. Akademien. Den her dansk premiere 10. marts 2016. Så. Godt. Var det så sent? Nå, okay, den har jeg faktisk set i år. Det er virkelig, altså det er en god film. Så den kan du virkelig godt glæde dig til. Den er jo sådan lidt, jeg tror jeg har nævnt den før. Den er skudt på 16 mm, så den har sådan et meget sådan specielt æstetisk udtryk. Den er sådan meget grovkornet selvfølgelig, fordi den er 16 mm. Og så er det jo egentlig bare sådan, det er jo bare en kærlighedshistorie om forbudt kærlighed i 50'erne mellem to kvinder, hvor det er meget sådan samfund, der er meget sådan fordømmende over for det her med at homoseksuelle forhold. Så er der bare virkelig nogle lækre billeder i den, og de spiller virkelig godt begge to. Både Cate Blanchett og... Jamen det er det også, Rooney Mara? No. Ja, det er det. Ikke være med i Fantastic Four. Og det, der er også, der er meget, ligger meget i det der med, at om man, når man selv er homoseksuel, så bør se nogle flere film, der har det som tema. Altså det er ikke, fordi jeg er sådan specielt interesseret i det. Måske burde jeg være det, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ligesom, at I bor i Frederikshavn, så I skal se Nordskov. Ikke? Altså det. Men det gør vi så også, jo. Det skal man. Altså, det er en del, det, du skal skrive, når du skriver under på din skattebillet heroppe, så skal du skrive så sådan en rubrik. Når nu de tager telefonen ned på kommunen, så siger de faktisk Nordskov Kommune. Ah, det er det ikke røver. Det er da rigtigt. Det er en røver. Det er sgu da rigtigt. Det er en røver. Ja, og de spiller musikken sådan som ventetonen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, og nu kommer sæson 2, så nu skal vi i gang med alt det der. Ja, men kommunen også. Før det nogle penge i. Det var også ham der Vild med Dans, jo. Ja, det er sgu da, det er sgu da Mathias Kækki. Det er da Kækki. Ja, har haft lillesøsteren. Sorry, jeg vil også helt gerne se Carol. Den er faktisk også det. Den er virkelig, den er virkelig god. Altså, den har sådan et eller andet, det er jo ikke sådan et, hvad skal man sige, det er bare sådan en lille bitte film, der handler om det her forhold, og det er sådan set bare det. Men det er bare sådan rigtig, rigtig fint skildret, og sådan, det er sådan en film, man sådan, der hænger ved, og man sådan vender tilbage til. Og det er sådan en verden, der bare er sådan, man befinder sig godt i selskab med de her damer og den her verden. Jamen også bare det, og det har jeg vist også nævnt før, at se en film, der handler om lesbiske, som ikke bare er super dårlig, og sådan en indie lorte kunst, og så nu laver air quotes, hvor det obviously er en eller anden stue, hvor de har hængt et sort lag op, fordi så er det en bar, og sådan, altså det, der, altså hvad jeg ikke har set, okay. Det er mest håbentligt. Du tænker på The Room der? Jamen, The Room ser godt ud i forhold til noget af det lort, jeg har set, altså. Okay. Men det tænker du, tænker du virkelig glæde dig til? Jamen, det vil jeg gøre. Cool. Jeg tror faktisk, den er på, er det C-more eller UC, den der UC-kanal, man fik. Jeg tror, den er på det ene, de der, du kan lege den i hvert fald. Ja, det er godt. Det er godt. Det er et guldkorn, Christoffer. Det er et godt og brugbart tip, det der, Christoffer. Ja, du kan i hvert fald lege den. Du kan lege den. Det er ikke, fordi jeg ikke har set den, fordi jeg ikke simpelthen ikke ved, hvordan jeg skal forbedre den. Du ved godt, der er nogen, der hedder internettet, ikke? Du står bare og kaster om dig med penge, men der var ingen, der gider at vise det. Du kan gå ned i et lokal fona og få den. Ja, den lokale, du kan downloade den ulovligt. Ja. Nej! Ligesom Christoffer. Jeg kommer så en faglig. Jeg går ind på Kassar og downloader den. Ja. Kassar. Eller på Napster. Ja. Napster. Nå, Maria, hvad Maria, hvad er det bedste du ikke har set i år eller sidste år? Jamen jeg er lidt ude på gyngende grund, ligesom Marianne var, fordi jeg har faktisk en film, jeg ved ikke om den tæller, men La La Land. Og når har den premiere? Om en uge. Om en uge i Danmark, jo. Men altså, nå, det glæder mig i hvert fald max meget til. Men jeg har også en backup i form af Sauls søn. Som jeg tænker måske nok går hen og... Som jeg tænker går hen og vinder for ikke-amerikanske. Den vandt, så vidt jeg ved sidste år. Gør den det? Ja. Det er en ret fantastisk film, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at se den igen. Det er godt nok en voldsom film. Altså, den er sådan meget, den handler jo om den her gut, der jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder ikke Saul. Men han er i... han hedder Saul, det gør han jo, fordi han søger efter sin søn. Sorry. Han hedder Saul. Det var faktisk utroligt godt navngivet af filmen, synes jeg. Det var sådan, ja. Jamen, det er ikke hans søn. Han tror, det er hans søn. Vi kan godt høre, du har sagt. Nu spoiler du den også. Eller det kan man... Nej, det gør jeg lidt. Det foregår i en koncentrationslejr. Det tror jeg ikke, du skal komme meget længere end det. Ja. Det foregår... Nej, men den måde, den er optaget på, er interessant, fordi at den er sådan meget optaget, meget sådan, også når man ser nogle af de der spoilers, ser man nogle af de der grusomme ting, der foregår i en koncentrationslejr, så er de også optaget sådan meget tæt på ham, med meget, meget lav dybdefokus, sådan at man faktisk bare følger ham, og det samme med lydene deri. selve soundtracket og lydmixet der i er sådan helt exceptionelt. Den er også optaget i 4:3. Det er der ikke mange. Ja, det er bare det. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det er du lige spoilers, før du sagde, der foregår nogle frygtelige ting i den her koncentrationslejr. Ja. Ja, men jeg overvejede, hvis man spoilede endnu mere. Hvis man nu vidste det, altså. Jeg overvejede faktisk, hvis man spoilede endnu mere, men så kom jeg på bedre tanker. Men den er virkelig fantastisk, men jeg tror ikke, jeg ser det igen, fordi den er sådan lidt ligesom Schindlers List, eller den er faktisk endnu værre, synes jeg. Den er lidt, den er hård. Altså, jeg havde det sådan, jeg havde det dårligt bagefter. Altså, det er jo også derfor, jeg ikke har fået den at se nu. Ja. Det er det jo. Men Niels, hvorfor det der 4:3-format? Er det for at få sådan en tættere beskæring eller fornemmelse? Det er jo det, Christoffer siger det med, at det hele fokus er hele tiden på Saul der, og han er hele tiden i midten af hvad hedder det, kompositionen. Ja. Og du har også set den, Niels? Jeg har nogle liggende, faktisk lige ved siden af, men jeg har ikke fået set den nu. Men den skal jeg se senere dagen. Du skal ikke se den dag, du er alt for nedtrykt. Det er sådan netop der, han skal se den, og så bare få det overstået. Så altså, så ser jeg lige Son of Saul, og hvad hedder det, Shoah-dokumentaren, så er man i humør, tror jeg. Ja. Men den er, det er en fantastisk filmoplevelse. Ingen tvivl om det, men den er, jeg synes, det var, jeg havde sådan fysisk dårligt bagefter. Ja, okay, fedt. Det er nok heller ikke meningen, man skal have det så positivt bagefter. Nej, men en fantastisk film, ingen tvivl om det. Så det er double feature, den her, og så Finding Dory lige bagefter. Yes. Eller Showgirls. Er det den bedste film? For en fysisk dårlig Showgirls. Og det passer meget. Finding Dory, der er jo også et barn, der er blevet væk. Så det passer meget godt. Passer. Ja. Det er et tema. Ja. Det kan være, det er den double feature, man skulle lave i et lokal. Det er sådan en double feature, sådan en DVD-box, hvor man får Finding Dory og Son of Saul. Fordi det handler begge to om nogle børn. Man skulle tilbyde det, så man kommer med en double feature, man lige kan vise i den lokale børnehave. Yes. Det kunne være Nå, det var mit bud, Morten. Det var godt. Vi er i Frederikshavn, Christoffer, så vi kan lige så godt fortsætte derovre. Jamen altså, den bedste film, jeg ikke har fået set nu, det er Hell or High Water. Nu fik jeg set Hunt for the Wilder People endelig her mandag, men jeg mangler stadig, en af dem, der stadig er sluppet væk fra mig i 2016, det er Hell or High Water. Den kom så lidt sent i året, så vidt jeg husker, eller kom i starten af 17 måske endda i Danmark. Det kan jeg ikke huske. Men den følger de her, det er sådan nogle bankrøver, man følger, som kun røver bankerne, fordi de mener allerede, at bankerne har røvet alle andre, fordi det her med finanskrisen. Og så sådan en blanding af noget politisk finanskrise, halløjser, og så en klassisk western i en moderne setting. Så vidt jeg har forstået. Jeg har set den, og jeg kan varmt anbefale den. Ja, og det er ham, der har skrevet manuskriptet til, det er også ham, der har skrevet manuskriptet til Cario, som jeg var ret vild med også. Så det giver også nogle forventninger. Så den, lige snart den falder nok i pris på Blu-ray, så skal den hives hjem. Jamen, den er helt klart, jeg har også set den. Jeg synes, det er meget underligt, fordi det er ikke en stor prangende historie, det er en ganske kendt historie, som man har set en milliard gange før. Det er bare lavet skide godt. Den minder i med nogle ting rimelig meget om No Country for Old Men, synes jeg. Ja. Okay. Jeg er lidt spændt på, om jeg kan... De spiller bare super godt deri. Hvis man er i tvivl om, han kan spille skuespil, så skal man se det. Han er en diametral modsætning af Star Trek. Jeg har tænkt på det, fordi puh. Han spiller også over for Ben Foster, han er jo bare... Han er fantastisk. Ja, han er altid god. Men han er lidt typecast i den type rolle, Ben Foster efterhånden, men han er god i den type. Ja, ja, for jeg også tænker, British, han er også bare... Fantastisk. Jeg tænker egentlig ikke, at Chris Pine har sådan den største range i sit skuespil. Det ser man så her. Ja, det han gør i filmen, det fungerer godt i hvert fald. Altså den måde, han angriber rollen på. Ja, han er meget en type person, men han gør det skide godt. Så, ja, så Jeff Bridges også med her, ikke? Jo, han er super. Og Jeff Bridges er jo altid, han har en ret stor range til gengæld, synes jeg. Han kan virkelig spille mange forskellige ting. Selvom han coaster en lille smule på sin True Grit-rolle de sidste par år her, altså. Okay. Ja. Men, nu så jeg, hvad hedder den, Starman for første gang, John Carpenter. Ja, også cool. Der synes jeg virkelig også, han gør det godt i. Den her alien. Han spiller på sådan en... Han er sådan hele tiden sådan lidt off, og han laver sådan nogle mærkelige sådan... Ja, det, jeg synes, det var en fed oplevelse at se. Det var en af de kappen, så jeg ikke har fået set. Nå, det var en busmis. Det er okay. Cool. Niels, hvem er dig? Det er faktisk en film, som jeg snakker om sidste år, og jeg gerne, og jeg glæder mig til at se i løbet af filmåret 16. Og det er Kubo and the Two Strings fra Leica-studierne. Mm. Og jeg har købt den. Jeg skal bare lige have den set. Så den glæder mig til at se, for jeg har været virkelig glad for de tre andre film, de har lavet. Leica-studierne. Coraline og Paranorman og Box Trolls. De tre der. Mm. Han vandt også lige i BAFTA'en i nat, gjorde ikke det? Eller jo. I aften, så er det nok bare... Så den er, og jeg mener også nomineret til en Oscar i animeret. Ja, det mener jeg også, ja. Men det var ikke en film, der gik ret godt, men jeg ved ikke lige, om de ikke har promoveret den godt nok, eller hvad det er, der gik galt, fordi den har jo fået tårnhøje roser over alt, altså. Men ja. Sådan rent som, hvad den indtjente, det var ikke specielt godt. Det var lidt af flop. Hvordan tjente de Box Trolls? Var den... Jeg ved ikke, om den tjener meget bedre. Altså, det er jo lidt et sært studie, altså med Coraline og Paranorman. Det er jo også nogle lidt sære film, lidt mørke film. Det er jo ikke sådan helt... Altså, de har jo de der sorte, mørke sider i filmene, altså. Så det er jo ikke... Det er ikke alle de filmene, der er lige børnevenlige. Det er ikke helt sådan bløde Disney det hele i hvert fald. Men den har måske også haft det så lidt svært i forhold til det der CG-animerede familiefilm, der har været i år, ikke? Altså, hvad hedder den? Den der med dyrene, der lever den der... Hvad hedder den? Hvad hedder det der? Nej, den der... Zootopia, lige præcis, ja. Og så har der været Finding Nemo også, ikke? Eller Finding Dory. Og hvad har der ellers været i år, ikke? Altså, der har den måske... Der har den måske været lidt for meget, altså der har sådan en... Ja, og så kan det godt tænkes, at det kan godt tænkes, at Leica-studien ikke helt har samme penge. De har ikke helt samme gennemslagskraft, som Disney har, altså med at... De laver nok ikke lige en aftale med McDonald's om og Happy Meal og sådan noget. Altså, nej. Man kan sige, at Coraline havde jo også det for sig, at den havde jo... Det var skrevet af Neil Gaiman, og det tror jeg også giver den en del... Ja, ja, altså Box Trolls er også baseret på en roman også, altså ja. Virkelig med Paranorman, men det er jo, Box Trolls er selvfølgelig ikke lige Neil Gaiman, men altså, den har jo det der litterære forlæg. Mm. Men jeg vil også gerne se den, altså den ser virkelig, jeg synes bare det der med at lave en stop motion film i dag, synes jeg jo er imponerende. Mm. så bare det, og den måde, altså, den er sådan... Studier som Leica og Aardman, det er nogle af dem der, man bare skal støtte, altså det... Ja. Det synes jeg i hvert fald. Fordi de gør altså, virkelig et godt stykke arbejde. Ja, Aardman er fantastisk også. Altså, nu har jeg har ikke set deres seneste, den der piratfilm, men altså... Og det er så ikke deres seneste. Er det ikke deres seneste? Der er også Sean-filmen, F4-filmen. Der kom en film også. Ja, okay. Men det univers kender jeg ikke så meget til, vil jeg så sige. Ja. Nej, men det behøver du ikke for at se filmen, altså. Okay. Cool. Cool. Det er også en film, jeg klar ser frem til og skal have bestilt hjem. Nogle gange, jeg lige falder over den. Og jeg forresten, der er dansk tale på den danske udgivelse. Så er det lige. På den danske udgivelse? Ja. Nå, ja, okay. Cool. Det kan være, vi kan se den næste gang, vi ses. Den er nok heller ikke så uhyggelig. Marianne kan nok godt tåle at se den. Vil du lige lange tilbage der? Kubo, ja. Cool. Jamen det var også en, jeg havde tænkt på at sætte på den bedste film, jeg ikke havde set, men i stedet for så hoppede jeg lige lidt længere over til den anden side af verden, til Park Chan-wooks nyeste film, The Handmaiden, som også havde premiere sidste år, og han er jo en fantastisk instruktør og manuskriptforfatter. Han havde blandt andet lavet Oldboy og Thirst og Lady Vengeance og en masse andre. Og han kan et eller andet med at lave historier og visuelt fascinerende historier, der er voldsomt modbydelige at se på, men bare så fascinerende. Og bare se traileren til The Handmaiden, og så altså Men er det ikke den, hvor det er sådan noget med, hvor de binder hinanden og sådan noget, Morten? Det er sådan halv erotisk. Det er sådan ja. Hans udgave af 50 Shades, tror jeg. Ej, det er jo sådan en kubfilm, hvor der er en, der vil ind og stjæle noget fra en familie eller fra en dame, og så forklæder hun sig som en handmaiden, og så kommer tæt ind på familien på den måde. Så det er sådan en erotisk thriller, udsat for Park Chan-wook, og det har jeg lyst til at se. Det sjove er, at på originalsprog hedder den Agassi. Det er jo sjovt. Okay. Ligesom en tennisspiller, tænker du på? Ligesom en tennisspiller. Nej, jeg tænkte, det var sådan en orgasmo. Agassi. Orgasmo. Orgasmo. Oh my god. Nå. Men den er i hvert fald et flot skud, kan jeg se. Det ser vildt godt ud. Altså, bare se traileren, altså, den ser helt fantastisk ud. Og han kan bare et eller andet med det, altså, jeg synes, Oldboy var, altså, den er så flot og så voldsom på en gang. Altså, det er helt vildt. Ja. Det vil jeg bare gerne se mere af. Han var også med til at producere Snowpiercer, som jo også var en rigtig spændende og anderledes film. Det må man sige. Altså, der sker nogle ret spændende ting, ikke? Der har også været The Wailing i år, altså Sydkorea. The Wailing, så var der den der med toget, hvad hedder den? Zombie på toget, hvad hedder Train den? Train to Busan. Ja, Train to Busan, ikke? Så. Der sker nogle rigtig, rigtig spændende ting. De to er også på min liste, begge to. The Wailing har lige fået en fantastisk anmeldelse af Per-Jon Carlsen i filmselskabet, så... Ja, jamen det ser også fantastisk ud. Og den ligger på... Den ligger på en af Netflixerne, Christoffer. Ja. Sydkoreansk film har altid... altså, de kan bare et eller andet sydkoreansk, synes jeg. Ja. Især med, så det er en film, jeg ser virkelig meget frem til. Men nok ikke en, vi skal se sammen. Nej. Så, altså, Marianne og jeg, vi tiger helt stille lige nu. Jeg har sgu da set Oldboy. Nå, for fanden. Det har du da også set. Den del af den, jeg kunne holde mig vågen til. Ja, præcis. Okay. Er det så den amerikanske udgave, eller? Nej, det er da den, hvor han sidder og æder en eller anden blæksprut. Der er levende. Ja. Ja, jeg ved ikke. Der er en scene med en hammer. Det er næsten det mest sådan ikoniske på den scene. Der er sådan en gangscene, hvor han smadrer nogle bad guys med en hammer. Der er en tunge og en saks. Ja, men det er jo lidt en spoiler, Morten. Jo, men nu er vi derovre. Ej, den tror jeg faktisk, vi har spoilet før i et podcast før. Men okay. Jamen, så er der fair mange. Game. Der er mange. Jamen, jeg har ikke sagt slutningen. Jeg har bare sagt noget. Ikke nu. Endnu. Ikke nu. Nå, cool. Det var bedste film, du ikke har set. Marianne. Ja? Din største skuffelse fra sidste år. Filmmæssigt. Ja. Jamen, altså... Jeg var lige ved at skrive Star Trek, men den var jeg bare ikke skuffet over som sådan, fordi det vidste jeg, at det ville blive noget lort. Så min største skuffelse, det var nok Suicide Squad. Fordi jeg synes, at den trailer, hvor der var det der Queen-musik, fik den til at se ret cool ud. Sådan, så jeg håbede på, at den ville minde sådan lidt. Jeg har jo ikke noget forstand på det der tegneserieforlæg, som alle film har. Men jeg håbede bare på, at den ville minde lidt mere om Deadpool. Eller den var sådan lidt mere cool Deadpool-agtig. Og det var den så ikke rigtigt. Så det er vist min største skuffelse ud af de der 16 film, jeg har set. Ja. Har du set 16? Jeg har set 16 film sidste år, som er fra sidste år. Jeg har set. Ved du, hvor mange jeg har set? Nej. Så du har slet ikke noget at være flov over. Hvad sagde du faldt lige ud i min? Hvad sagde du? Altså, jeg kan ikke engang jeg har kun set 9. Jamen, det er godt. Så jeg kan ikke engang udfylde en top 10. Men det er også kun den der app. Jeg har bare fyldt op for dig. Det gør jeg ikke. Og jeg tror, de 7 af dem, dem har jeg set her i januar og februar. Fordi jeg tænkte, vi bliver nødt til at se nogle film, så når vi skal lave det her. Oh, ja, okay. Så jeg ikke bare skal have samme 3. Den flittige elev. Præcis. Ja. Ej, der var også mange film, som folk havde snakket om, som jeg gerne ville se, og så var det jo oplagt. Og det er så nemt at se serier nu, synes jeg, fordi der er så meget godt, så falder man bare tilbage i det der. Jamen, jeg tror, jeg har en top 10 over tv-serier, jeg har set i år. Ja, det tror jeg også nemmere, jeg faktisk ville kunne gøre. Ja, de konkurrerer lidt, ikke? De konkurrerer på den måde også, at det er så meget nemt, mere tilgængeligt, hvor man ikke skal til i biffen, man kan bare lige starte på en serie, ikke? Men det tager så meget, meget længere tid, end at se en film, ikke? Så de æder noget tid også. Men, altså, jeg er godt nok blevet, det kommer vi nok til at snakke om senere, men jeg er godt nok blevet selektiv i forhold til, fordi der er bare så mange, altså nu så jeg, hvad var det, der kommer 500 serier næste år, eller sådan noget, eller i år. 500? Ja, jeg tror, det var sådan noget, det var, eller 450, der bliver produceret. For sådan noget. Det er helt sindssygt. Men når man så ser så mange serier, så når man så rent faktisk får set en film, så er det også bare fedt det der med, at der bliver bygget en historie op, og den bliver afsluttet på de der halvanden to timer. Ja. Sådan, når man så har vendt til sig serier, så er det virkelig forfriskende, eller hvad skal man sige? Ja, især fordi de der serier, de bliver jo også bare ved, ikke? Så det kan godt være, at sæsonen bliver afsluttet, men der bliver altid lagt nogle tråde ud til, nu skal du hænge med i næste sæson, ikke? Ja. Og det gør der jo ikke altid. Det gør der jo ikke i Sauls søn eller Carol, for eksempel. Så det er en dejlig afsluttet historie, ikke? Og det er jo også en kunst. Det synes jeg helt klart. Og ikke, der kommer Sauls anden søn? Det tvivler jeg på. Der kommer et reboot. Et reboot, som i hvert fald ikke er en reboot. Plus, hvor han var henne før. Ja. Før han blev fanget. Anyway, Suicide Squad... Det var min største skuffelse. Jeg har ikke set så mange dårlige film for sidste år, så det var nok... Jamen, det var virkelig også noget skræmmende. Der var ikke noget, der rigtig fungerede i den film. Jeg synes egentlig ikke, den var så slem, lige da jeg kom ud fra biografen. Så tænkte jeg, det er sådan en typisk tegneseriefilm. Men så når man sådan tænker over den, og har set anmeldelser af det, og set Red Letter Media om den, så tænker man bare, ja, det var sgu egentlig ikke særlig godt. Og har slet ikke lyst til at se den igen. Jamen, jeg havde det faktisk lidt ligesom dig. Da jeg kom ud, så tænkte jeg, okay, det var ikke så ringe som Batman vs. Superman, tænkte jeg lige uhulbart. Men så at sige, at den er god, det synes jeg, at det kunne have været så meget bedre, end jamen, det behøver ikke. Det behøver ikke at være en super dårlig film for at være største skuffelse. Ikke den dårligste film, jeg har set. Overhovedet ikke. Altså, du har opbygget nogle forventninger til den, og de bliver ikke indfaldet. Ja. Så er det jo på den måde, ikke? Ja. Cool. Maria? Ja, altså som sagt, jeg har kun set 9 film i år, så jeg tager den, jeg kan... Så det er faktisk både den bedste og den største skuffelse. Ja, præcis. Nej, men altså, det er sådan lidt svært, ikke? Fordi jeg har faktisk set, jeg synes faktisk kun, jeg har set sådan en relativt god film i år. Men jeg vil sige, den her faldt jeg i søvn til. Så hvis jeg bliver bedt om at lave et resume, så kan jeg ikke. Og det er nok ens betydende med, at jeg synes, den var sådan halvdårlig i hvert fald. Og det er Nice Guys. Med Ryan Gosling og, hvad hedder han? Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Og jeg tror bare, at jeg var skuffet over den, fordi Christoffer faktisk havde sådan forsøgt at sælge den, sådan på bedste Christoffer-vis. Han havde hypet den en lille smule. Han havde hypet, er det helt rigtige ord for den. Og så tror jeg bare, en eller anden lørdag aften, så faldt jeg bare i søvn efter 25 minutter. Nej, men jeg tror også, du var træt den aften. Den kunne slet ikke holde det. Ej, du gav den heller ikke en chance. Du grinede ikke af nogen af jokesene, eller noget sådan. Det er vi jo egentlig. Jamen det ved jeg ikke. Jeg tror bare ikke helt. Jeg synes fandme også, det er et odd couple. Det er jo det, der er fedt ved det. Det ved jeg ikke, har I andre set den? Ja. Ikke lige bakke mig lidt op. Det er da en fantastisk film. Det er ikke den bedste Shane Black film, men altså, det er en fin film. Det er den bedste film. Det fungerer bedre for mig end Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Det synes jeg så bestemt ikke. Men jeg synes også, man skal et stykke ind i den. Så det vil jeg give Maria, at man skal ind i den. Man skal lige finde ud af, hvor de to, de sådan... hvordan de hænger sammen, og hvordan de ikke hænger sammen, de to. Så man skal længere ind end 25 minutter? Jeg ved ikke, altså... Det kan være, jeg skal se den igen. Men du var også lidt... Du lavede det om Fitzbue fra starten af. Altså, jeg skulle sådan tvinge jer foran fjernsyn til at se den jo. Ja. Du lavede Fitzbue. Ja. Ikke som stavligt talt, vel? Fordi så... Nej. Ja, hun lå sådan i sofaen og lavede lidt. Der er snittet. Nu skal du følge med. Ja, okay. Så er det altså svært at følge med i en film, hvis man sidder og snitter en film. Det var en psykologisk fitspue. Ja. Jeg var nærmest sådan tape hendes øjne op, ligesom i Clockwork Orange, hvor hun gad at se. To tændstikker, altså. Ja. Ej, jeg ved ikke, så kan det jo... Så hun kunne faktisk ikke køre filmen. Sådan er en filmoplevelse også en gang imellem, jo. Så jeg tror ja, bare, at det... Den er jo individuel, altså. Det er jo... Ja. Øjne, der ser. Yes. Men man tager fejl, og det kan man jo gøre nogle gange, det er klart. men det er rigtigt, det er også lidt, som du også sagde, Marianne, det er lidt problemet, når man ser en masse film her i slutningen af året, for man vil lige fange det bedste fra 2016, så man får ikke set alle de her semi-gode, halvdårlige leverpostejfilm, som der har været i løbet af året, og Og det er lidt træls, synes jeg, på en eller anden måde, fordi jeg har også bare virkelig bare fundet alt det, andre folk synes er det bedste fra, året, der er gået, og så set det, fordi at jeg tænker, at det er noget, som skal på listen. Men tit ofte, så er der jo en masse perler eller oversette film, som anmelderne ikke lige synes er fantastiske, eller som bare ikke er kommet på deres radar. Og det mister man lidt ved bare at se de her top 10 fra alle mulige forskellige steder. Ja. Men det kommer jo så senere. Christoffer? Ja? Hvad er din største skuffelse? Jamen, jeg synes egentlig, der var egentlig mange gode film i år, der har svært nogen, som vi allerede har snakket om, virkelig også noget ringe over. Men det, jeg var ubetinget allermest skuffet over, det var den nye Bourne-film. Fordi at det skulle være så godt, og det var det bare ikke. Det var Greengrass, der kom tilbage, og det var hvad hedder han, Matt Damon, der kom tilbage som Jason Bourne i hans glansrolle, og det skulle bare være så godt, og de havde et godt manuskript, og Greengrass forsikrede folk mange gange om, at han ville kun komme tilbage, hvis der var en grund til, at han skulle vende tilbage, og han havde noget at sige om den her moderne verden, og overvågning, og dronekamp, og alt det her, sådan noget. Og så fik vi egentlig bare sådan lidt en dårlig opkog af de andre film, uden at overhovedet at bibringe rigtig noget nyt, plus at action-sekvenserne lige fungerede faktisk dårligere, end de gør i 2'eren og 3'eren, så jeg var enormt skuffet, og der er sindssygt meget shaky cam i den. Og det er faktisk en film, jeg har slet ikke haft lyst til at se den igen. Altså, jeg er virkelig skuffet. Manuskriptet er bare så ringe, og ja, det hele virker bare så ligegyldigt. Der var nemlig ikke en grund til, at Bourne kom tilbage igen. Og hvad var det, jeg sagde til dig, før du tog i biografen og se den? Nu får han lige igen, ikke? Det ved jeg ikke, hvad sagde du? Det er jo sådan, man ved jo, det ender galt, ikke? Du tænkte cash grab. Ja, det gjorde jeg. Det er så også sådan, ikke med Tom Cruise, så går det også galt, altså. Ja. Det er rigtigt. Hvad siger I andre? Havde I det på samme måde med den, eller? Jeg var bestemt heller ikke imponeret, altså. Og ja, det er ligesom dig, har jeg heller ikke haft lyst til at se den igen. Jeg har set de tre andre film i den rigtige serie, har jeg set en del gange efterhånden, og ja. Så genså jeg, hvad det Bourne Legacy for et par måneder siden, og det var ikke nogen god oplevelse. Det fungerer i starten, som vi vist også har været inde på før. Ja. Ude i den der hytte ude i bjergene, men ellers så er det bare en flad fornemmelse, altså. Der er mange gode idéer i den, men ja. Der er også meget crap i den. Og det var lidt det samme, jeg havde med, hvad hedder det, Bourne, med Jason Bourne-filmen, som hedder den der. Altså, jeg vil måske sige, at de ligger nogenlunde på samme niveau, den og Bourne Legacy. Altså. Ja, det sjove er, at den ligger også op til en fortsættelse, ikke? Og jeg ved sgu ikke, om jeg er interesseret i en fortsættelse overhovedet. Altså, jeg tror, det er okay, nu stop bare. Altså, det var også det, man tænkte, altså, når de nu, jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik fra hvad hedder det, Bourne Ultimatum, er det ikke den tredje af dem? Jo. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid der gik fra den, og så til Jason Bourne med. Altså, man havde bare håbet på at tro, når det var Matt Damon og Paul Greengrass, at de ville have endelig fundet ud af, at de ville lave en Bourne-film til, så var der også en grund til, at vi lavede en til, udover at det bare var noget hø. Altså, der var ikke noget i den, altså. Altså, der er gået 9 år, fordi ja. Bourne Ultimatum kom ud i 7. Ja. Så, ja. Men det var måske ens lidt for høje forventninger, det ved jeg ikke. Det er svært at have endet næsten. Ja. Det er det jo, fordi jeg synes jo også, jeg kunne også godt lide Captain Phillips. Jeg synes også, at det, han har lavet efter Bourne-filmene, var ja, godt. Ja, og jeg kan godt lide den der Green Zone. Den kan jeg også godt lide. Så. Ja, den er altså ikke vild. Jeg kunne godt lide Captain Phillips. Ja, jeg har set de første 3, tror jeg nok. Sådan. Du behøver ikke se flere end dem. Nej, men dem har jeg set én gang, og det er sådan over 10 år siden. Men nu har jeg købt sådan en boks. Hvor der er 4 i, måske. Hvor de er, og der er 4 af dem i. Så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg se, hvad jeg kan snakke med, fordi de snakker utrolig meget om de der Bourne-filmer. De er stadigvæk utroligt. Jeg synes faktisk, de alle 3, især de første 2, synes jeg er helt fantastiske. Træerne, der synes jeg, det begynder at gå lidt ned ad bakke, men de første 2 er helt fantastiske. Det eneste er bare, at den første film kunne godt bruge en remaster på Blu-ray, men det er sådan en anden diskussion. Det ser sådan lidt, er det den med ham, den anden skuespiller? Det er den med Hawkeye. Hawkeye, ja, det skulle lige til at sige det. Det er Hawkeye. Er den old, da? Fedt, mand. Ja, eller Nolde. Ja, som det er sådan en. Ja. Det kunne faktisk have virkelig. Hvad er det, den har kvævlerer i stedet for at kæmpe? Born Legacy er Jim Renner. Men til gengæld så er Rachel Weisz med i den, hvis du husker, ikke? Ja, det er fint nok. Ja, det hjælper lidt på det. Det hæver altid en film. Men ja, det er fint nok. Ja, der er en scene der i, faktisk, der fungerer. Det kan vi måske ikke spoil, men den synes jeg faktisk fungerer ret godt. involverer Rachel Weisz i starten, så ved du godt, hvad jeg snakker om. Kan du sige mere? Nej, den er så lidt skræmmende. Jeg synes faktisk, det er en skræmmende scene. Men den minder lidt om en scene i GoldenEye, synes jeg. Det var lidt det, jeg sad tænkte på, hvis det er henne på... Crying Game. Ja, Crying Game, ja. Det minder om... Altså, det er ikke mig, kom ind. Men der er sådan lidt... Jeg kan kun spoil den, hvis jeg skal sige det. Så er hun en mand. Men det er sådan ret skræmmende, så virkelig er den scene. Ligesom Sean Young i, hvad hedder det, Ace Ventura. Hun er også en mand. Ah, ja, det er rigtigt. Ja. Hmm. Ja, lige oh my god, I know it is a man. Your gun is cutting into my hip. That's not my gun. Nå, jamen, Niels, hvad er din største... Det var en film, at jeg egentlig ville have set i biograferne. Og så begyndte der at tække en masse dårlige anmeldelser ind af den. Så jeg tænkte, jeg venter med den, til den kommer på Blu-ray. Og det, man skal selvfølgelig ikke lade sig farve de dårlige anmeldelser, men der var stort set ikke andet end dårlige anmeldelser af den. Og jeg har været vild med alle de andre film i den serie der. Næsten. X-Men Apocalypse. Og den var jeg simpelthen... jeg sagde, jeg så den enten med den sidste halv time, men sagde, jeg så med et halvt øje, da jeg så den på Blu-ray. Jeg ved ikke, altså jeg synes bare, den var intet scene, altså. Og så, det er totalt ligegyldig, fuldstændig ligegyldig film, men sådan har jeg det egentlig også. Også det der med, at den partout skal foregå i 80'erne, og der skal være de der referencer til 80'erne. Det bliver ikke brugt til noget som helst, til det i 80'erne. Og det sjoveste i den er sådan set det der med, at man skal tænke på, at den første X-Men-film foregår i slutningen af 90'erne, og så fra det tidspunkt der i midten af 80'erne, hvor Thriller og sådan noget kom ud der, og så til 99, så bliver James McAvoy til Patrick Stewart. Yes. Ja, men du ser jo her i, hvordan han taber. ja, men så meget sker der, så det ikke på de der 16-17 år, altså. Jo, men du ser jo, at han taber håret her. Ja, det er slet ikke det der med håret, det er mere det med, at... Nå, du mener mere sådan... Patrick Stewart, han er i midten af 70'erne, og McAvoy er vel snart 40, lidt over 40. 14. Hold kæft, den var ringe. Altså, den var bare så uendelig ligegyldig, også det der, og så... Altså, man bliver allerede lidt nervøs, da man så, hvordan Apocalypse ud. Han ligner sådan en eller anden Power Rangers-figur, der rent rundt. Åh, kæft, han er dårligt lavet. Den er ringen. Det er helt vildt. Det er heller ikke fordi, at altså, hvis man kigger på Apocalypse, nu ved jeg godt, at jeg måske får hævn eller sådan nogle onde breve fra tegneseriefans, men jeg synes nu heller ikke, at Apocalypse han ser så meget mere interessant ud i tegneserien eller i tegnfilmerne, altså. Men han ser alligevel en lille smule mere interessant ud, end han gør i her, for det var ikke... Det virker ikke helt så meget med, at de rigtige havde lagt så meget omtanke i, hvordan han var blevet lavet. Det var mere, han var bare en typisk generisk skurk, altså ligesom i alle de andre superheltefilm. Ja, og så han mindte faktisk meget om den der skurk i Guardians of the Galaxy. Han var lige så intetsigende som ham. Ja, man fik aldrig sådan rigtig en motivation. Altså, man forstod aldrig rigtigt, hvad det var, han ville. Og så Oscar Isaac, jeg elsker også Isaac, men han... Han får ingenting at arbejde med i den rolle. Han er faktisk dårlig i rollen, synes jeg. Og jeg synes egentlig normalt, at jeg kan lide ham i alt, han var med indtil videre. Men og så Jennifer Lawrence blev jeg bare så træt af også. Jamen, jeg var nok ikke så skuffet som dig, Niels, fordi jeg havde ikke så høje forventninger efter den sidste X-Men-film. Jeg synes det var okay, men jeg kunne godt mærke sådan okay. Jeg synes at Days of Future Past, den var rigtig, den kunne rigtig godt lide altså. Ja, jo, men det kunne jeg også godt, men så genså jeg den sådan lige inden jeg var inde og se den, så måske er den ikke så god, og så var tvivlen begyndt at sætte sig ind, og så synes jeg bare, ja, det virker også som om, der er ikke, det er ligesom det er gået for stærkt, eller sådan, man har ikke sådan rigtig fået gennemtænkt det her projekt, hvad det her med 80'erne, hvordan skal det bruges, og hvad er det egentlig for en historie, vi vil fortælle, ikke? Den vil sådan lidt for mange ting, på sådan en mærkelig måde, uden rigtig at ville nok, og sådan noget, og... Ja, men det var virkelig bare... Altså, jeg har haft det sådan lidt med to film i år. Jeg har haft det med den, og så har jeg haft det med Star Trek, som Marianne nævnte før. Og det er sådan to film, jeg glemmer, jeg har set i år. De er totalt ligegyldige for mig. Det betyder ingenting for mig, de to film. Men må jeg sige noget? Ja. Det vidste jeg også godt, de var, inden I gik ind og så dem. Nej, altså som Niels sagde, Days of Future Past var faktisk okay. Altså, og der var jo en mulighed for, at den her også kunne være nogenlunde. Ja, altså sådan den generelt, er bare fuldstændig... Generelt X-Men-serien, synes jeg, har været de har været ret heldige med filmene. Altså det er X-Men 3 og Wolverine-filmen, den der med den forkerte Deadpool. Det er sådan set de dårligste i hele det, den serie der. Ja. Mig. Men der er bare alligevel lige den der type film, ikke, hvor vi er ude i prequel og sequel og reboot alt det der. Ikke? Altså, man kan også godt mærke på de film der, altså jeg kan godt lide Jennifer Lawrence, men man kan godt mærke, efter hun blev sådan en ret stor stjerne, at så de lagt rigtig meget fokus på hende i filmen, og det kan de altså ikke bære. Det er hun ikke spændende nok til at være, den rolle der, altså. Og den... Der går også rygter om, at hun ikke vil være, altså hun vil ikke have den der skide blå make-up på hele tiden. Ja, det er derfor, hun er meget af tiden, hun ikke har, hun ikke er... Og så hende Sophie Turner der, som Jean Grey, altså hun er bare ikke god. Nej. Altså, og det der med den blå make-up, det hænger jo ikke sammen med resten af filmserien, fordi i de gamle med de fra 99-2003, eller hvor de fra, Rebecca Romijn der, altså den rolle, hun spillede i dem, hun vil jo netop ikke. Hun havde det bedst, når hun var Mystique. Mm. Og det er jo netop det, at de ligesom har lidt glemt i de nye film her, altså at hun render rundt i, hun er menneske, eller lader som om, hun er en anden ny person. Hele tiden. Og det var faktisk også det hele sidste film handlede om. Ja. Og så er det også lidt ærgerligt det der med, at Jean Grey-karakteren er jo for mig, som jeg også sagde inden den her film, en af de mest, min yndlings X-Men-karakter, og hun bliver bare totalt underbrugt. Ja, jeg sad og tænkte igennem hele filmen, det kan godt være, det er mig, der er meget langsomopfattende, men det var først til allersidst, jeg tror faktisk, det var først i rulleteksten, det gik op for mig, hvem hun var henne, den mørke, at det var Storm. Det havde jeg slet ikke fattet. Okay. Altså, det gav ingen mening for mig, at det var Storm, altså i forhold til, at det skulle være Halle Berry's. Det hang ikke sammen for mig. Altså, det kan godt være, at jeg sad og sov der, da hun blev introduceret, at de har sagt, det er Storm. Altså. Men jeg synes heller ikke, måden hun var på, hang så meget sammen med de andre film. Hun blev god, og hun havde tidligere været ond, og bla bla bla, men altså... Men Niels, sagde du lige før, at du synes, den her film er værre end X-Men The Last Stand, altså 3'eren? Altså, de X-Men The Last Stand, den er værre end den her, altså. Ja, godt, så vil jeg. Men jeg vil sige den her, så vil jeg have det, X-Men Origins Wolverine, de ligger nogenlunde på samme niveau, altså. Okay, den er virkelig også dårlig, ja. Skal du Quicksilver ud, så har du ikke rigtig noget at komme efter i filmen. Nej. Nej, den der scene med Quicksilver, det var også sådan, den fungerede faktisk meget godt, men det var igen det der fanservice. Det var, at det skulle lige med, fordi det her var noget af det, der havde fået mest positiv kritik i Days of Future Past, og så må de lige have en Quicksilver-scene i den her også. Og den er også, scenen er bedre i Days of Future Past, man kan godt fornemme. Ja, fordi den er lidt, den er lidt for anstrengt lige her, så det fungerer det fint nok, lidt... men det er bare, at det er bare nogen, der er shoehorn den, altså det er sådan lidt... Ja, det er sådan lidt, hvordan kan vi overgå? Altså, de prøver lidt meget overgå. Det kan de jo ikke rigtig alligevel, altså. Nej, selvom det er en meget, meget større scene, men det fungerer bare bedre i Days of Future Past. Men det er lidt vildt, som du siger, det er lidt vildt, at man kan gå fra Days of Future Past, og så til det her skrammel, ikke? Fordi det er alligevel Bryan Singer og sådan noget. Jeg ved fandme ikke, hvad der er gået galt, men et eller andet er i hvert fald gået helt galt. Ja, det er, de har nok skudt, jeg tror, de har fået for mange personer med, altså. Ja. Og så Jennifer Lawrence er et stort hit, og så skal vi lige have Hugh Jackman med i 5 sekunder, og... fordi det er jo... Nej, det var også rimelig syv, det var også spoilers, men altså det var også rimelig syv for hende. Det fungerede meget, meget, meget bedre i X-Men First Class, altså. Den lille cameo, han har i den. Ja. Det er også en bedre film, meget bedre film. Ja. Cool. Jamen, altså jeg har ikke set den, men jeg kan se, at det ikke er Famke Janssen, der spiller Jean Grey, og det kan kun være... Det er hende fra Game of Thrones, der spiller hende. Og hun er forfærdelig. Hun ser meget godt ud, men hun er ikke, hun kan i hvert fald ikke spille skuespil i den der... Ej, jeg ved ikke, om hun kan gøre ved det. Altså, det er også den rolle, hun får. Det kan hun godt. Hun er virkelig dårlig. Også den måde, hun skal levere den der joke, der de står inden for en biografen. Ah, en træer er altid den dårligste i serien. Og begynder de ikke allerede? Det er virkelig, det er så forfærdeligt. I X-Men Apocalypse med det der med Dark Phoenix, at de allerede henter lidt til det. Jo, det henter de. Og det er jo også, altså... Og de henter det, det er ikke bare det. Det er vel skåret ud i pap. Ja, og skåret ud i pap, ja, okay. Men det er også det der med, jeg synes også, det er en irriterende kart. Det er en irriterende udgave af Jean Grey. Nu ved jeg godt, når vi starter langt med den her film, men det er en irriterende udgave af Jean Grey, fordi Hun er sådan usikker og sådan, nej, jeg ved ikke rigtigt, og sådan, jeg er lidt emo, og sådan lidt inde i mig selv, og jeg trækker mig lidt tilbage, og sådan noget. Og sådan er hun jo ikke rigtig i tegneserien, så vidt jeg husker. Det er i hvert fald de udgaver, jeg har læst. I sælger den sgu meget godt, drenge. Ja. Jamen, se den. Jeg synes faktisk, du skal købe den. Du kan lege den og købe den alle mulige steder. Marianne, kan du skifte noget med min, den, jeg helst vil? Eller den, jeg ikke Marianne, man kan lege den, har jeg set. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Glem Carol, og så... What? Yes. Det er sindssygt. Cool. Min største skuffelse er ligesom Marianne, Suicide Squad. Den værste film... X-Men er klart værre, men jeg havde set rigtig meget frem til Suicide Squad. Altså sådan mere end Star Wars frem til Suicide Squad, fordi jeg har læst en del af Suicide Squad, og jeg synes, det er et rigtig spændende koncept, den måde, at de blander de her skurke, og de situationer, de kommer i, og det er nogle rigtig sjove karakterer. Det missede de bare fuldstændig, da de lavede filmen. Jeg ved ikke rigtig, hvad det gik galt. De skulle have set tegnefilmen af Saul and Arkham i stedet for. Den er meget bedre. Den rammer det fantastisk i den, synes jeg. Der er ingen karakter, som... Der tør de jo have noget vold i. Man kan også mærke, at den var sådan lidt PG-13-agtig, den her film. Man har sådan klippet uden om nogle ting. Den der skurk er jo også totalt ligegyldig. De der drones, hun laver, de er bare det giftige, en kedelig skurk også. Det er ligesom de der muddies, eller hvad de hedder, dem der fra Power Rangers. Muddies. Nå, hvad hedder de? De der clay people. Hvad hedder de der? Eller de der Cobra-soldater i G.I. Joe, hvad hedder de? Ja. Og stormtrooperne i Star Wars, eller... Nej, stormtrooperne er faktisk ikke kedelige, men... Ja. De er meget bedre. Ja. Der var så meget, og de der, som du sagde, de trailer, da jeg sagde op til trailer 3, som jeg mener var den med Queen-musikken, der var jo fem forskellige trailers, der kom en trailer ud hver måned næsten, man kunne ikke rigtig kigge væk, så kom der en ny trailer, det var jo fuldstændig hyped, og jeg ved ikke, hvad der gik galt, men der er i hvert fald rigtig meget, der går galt. Der er stadigvæk nogle få ting, jeg kan lide ved filmen, men det går nok ikke meget. Og jeg synes, hvis man kan lide konceptet med Suicide Squad, så skal man læse nogle af tegneserien i stedet for, fordi det er meget, meget bedre. Jeg overvejer at se extended udgaven, bare for at se, om der skulle være noget at komme efter. Altså, det var jo også tydeligt, når man så filmen, at den var bare blevet fuldstændig klippet i stykker, den film. Altså, der havde været en kamp mellem, hvad instruktøren ville, og hvad så det selskabet. Det endte jo også med, at det var et trailerhus, eller en trailerfirma, at der klippede filmen til sidst jo altså. Ja. Ja. Det er jo nødvendigvis ikke nogen god idé i godt og vel to timer at klippe en film på samme måde som en filmtrailer, altså. Nej, og der har været meget, altså vi ved jo ikke rigtigt, hvad der sker, men der har været meget snak om, hvad David Ayer, hvor meget han havde at sige under sammensætningen af filmen, og der er blevet taget rigtig mange reshoots, og Det var en af de film, jeg klædte mig meget til sidste år, men jeg har ikke fået det set, fordi jeg har ikke haft lyst til det, altså sådan set. Nej, og det er sgu synd, fordi jeg tror, altså der er del af den, der fungerer ganske fint, og de snakker jo om en Harley Quinn spin-off, og det kunne måske blive godt nok, men jeg ved sgu ikke. Nej, det tror jeg ikke med David Ayer. Jeg har mistet troen på, at han kan lave en god DC-film. Og så er der nogen, der siger, at vi havde for lidt Joker med deri, og mere af ham, det ville have været bedre, og han er bare forfærdelig deri. Altså, det er virkelig en træls udgave af Jokeren. Altså, jeg synes, han er træls. Altså, den der gangster. Men jeg var allerede meget skeptisk dengang. Jeg begyndte at blive skeptisk, når jeg så alle de der tatoveringer, han havde i hovedet. Mm. Og hele den der retning at gå. Jamen, jeg synes, det er fair nok at prøve noget andet. Altså prøve noget andet og noget nyt. Det fungerede bare slet ikke. Jeg synes, det er fint, at han vil prøve en ny Joker. Det virkede bare ikke, og det er jo... Nej, det er jo også bare... Altså, film hang jo heller ikke sammen. Det var bare sådan et rod. Altså, den hang slet ikke sammen narrativt. Altså, det var sådan helt... Det var noget skræmmende. Ja, for mig at se, der er DC i hvert fald two for two. Altså, det er virkelig, de har to virkelig ringe film. Selvom Marvels er lidt samlebåndsarbejde efterhånden, så er de bare så meget bedre. Altså, selv de dårligste samlebånds Marvel-film er så meget bedre, end hvad DC smider ud lige nu, synes jeg. Og det er sgu synd. De har virkelig et noget, og det snakker vi også om sidste her, tror jeg, de har virkelig noget, de skal løfte i forhold til Wonder Woman. Og jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad hedder den, Justice League-filmen, fordi det er Scott Zack Snyder, der står bagved. Så. Jeg har ikke engang lyst til at tage en scene med, men det virkelig bliver fantastisk anmeldelser. Nu spoiler jeg anmeldelserne for dig. Jeg tror ikke, de bliver gode. Nå, jamen det er der ikke nok at ved. Godt, vi haster videre til største positiv overraskelse filmmæssigt, Marianne. Ja. Yes. Er mig, der skal starte hver gang? Det er min hævd. Det er dig, der sidder der ved bordet, Marianne. Altså, så. Ja. Du sidder, det er den sidste ankommende. Til højre for den, der sidder til venstre. Ja, det er den første, der starter, i modsætning til den næste, der starter. Præcis. Ja, min største positive overraskelse, den er sådan lidt sjov, fordi det var egentlig en overraskelse, fordi at folk havde snakket så meget om den, men det er alligevel Hunt for the Wilder People, som jeg har set sidste uge. Altså, det er sådan en film, som jeg aldrig havde hørt om, før begyndte Morten at snakke om den, rigtig meget om den, igen og igen og igen. Og så tænkte jeg, at det må virkelig være god, og man kunne også godt se, altså, der var det, Christoffer snakkede om noget om Empire podcast, eller hvad ved jeg, havde den som deres bedste. Empire Magazine. Ja, netop. Som deres bedste film på sidste år. Og så jeg den, og så tænkte jeg, ja, nu lad os se. Men så var den bare mega god. Og den der lille unge, der han er bare fantastisk. Og Ricky Baker! Ricky Baker! What's rejected, now accepted by me and Hook. Eller hvad han siger. Han hedder Hook. Han hedder Hector, ja. Trifecta. Ricky Baker! Ricky Baker! Og så kan jeg godt lide hende der, for Child Services. Hvor de finder sådan en dukke, der er blevet brændt, fordi han skal lade som om, det er ham, der er brændt. Så siger hun, det er ikke et rigtigt ansigt. Og så siger politimanden, how can you tell? Og så er det sådan en pap-tallerken. Det lader mig sige, så fedt, der var en brand. Nej, der er så mange fede ting, der er virkelig. Den er virkelig lige så god, som folk siger, den er, synes jeg. Ja, overraskelse, det er sådan lidt, men stadigvæk. Men det er virkelig sådan lidt, altså jeg var også, jeg havde meget høje forventninger til den også, på grund af Empire og sådan noget, men jeg synes virkelig, det der var fedt, men det var bare, det var så dejligt at se en film, jeg bare blev så godt humør af. Altså det var virkelig sådan, det var virkelig sådan livskraften af, ikke? Den er også filmet på en meget sjov måde. Den måde, hvor de skifter mellem scener, hvor de sådan panorerer videre over i en anden scene. Ja, det er nærmest nogle, det er nærmest en montage i samme indstilling, ikke? Ja. Det er faktisk sjovt lavet. Han er lidt interessant som instruktør. Jeg har lige fået What We Do in the Shadows. Jeg har lige fået ind ad døren på Blu-ray, som jeg tror vi skal se her i weekenden. Den skulle være lidt af det samme. Den har I set også, kan jeg forstå. Ja. Yes. Jeg har ikke set den, men jeg har den også på Blu-ray. Eller jeg har lånt den af min kammerat for et år siden. Er den kammeraten Morten? Nej, det er Søren. Okay, jeg tror det er Morten. Men jeg synes også, altså, jeg havde ligesom fået at vide, det handler om den her dreng, som kommer ud i sådan noget fostercare, og hvis han ikke klarer sig der, så skal han i ungdomsfængsel. Og så skal de ud i skoven, ham og Sam Neill, og så tænker man, ja, det har man ligesom set før, så først skal de ikke lide hinanden, og så bliver de helt gode venner og sådan noget. Men det foregår alligevel på en helt anden måde, end man har set før, synes jeg, i hvert fald. Altså, det er bare, det er jo ikke sådan nogen Sam Neill, altså. Men den er jo heller ikke sådan amerikansk sødsuppe, sådan, hvor man føler, man har spist en lavkage bagefter. Altså, den er jo sådan fin fortalt. Jeg tror også, det er det der newzealandske touch, den har. Den er jo optaget i New Zealand med rigtig meget castet af newzealandsk, ikke? Og de taler newzealandsk. Altså, jeg synes bare, det var da forfriskende overhovedet at se noget newzealandsk. Det tror jeg aldrig, jeg har gjort før. Og Ringens Herre har det jo nok. Nå, ja. Peter Jackson, det er jo ikke en newzealandsk film, ikke? Bare fordi der er sikkert mange film, der er optaget. Ja, men du har ret. Men det er en newzealandsk instruktør, ikke? Ja. Det synes jeg, der er forfriskende. Men den er bare... Jeg har ikke set Once for Warriors. Ja. Jeg har også set Once for Warriors. Den bliver man ikke så godt humør af, som den her. Ej, ikke lige ligefrem. Men man kan jo lige, hvis man ikke har set den endnu og skal se den, så kan man jo ligesom, man kan spotte den scene, som totalt ligner noget for Ringenes Herre, før at... Fordi det tænkte jeg nemlig, jeg tænkte over det, og så siger ham drengen, det er ligesom at ringe sager. Ja. Men altså, den starter jo allerede godt. Altså, jeg var allerede ved der i starten, hun kommer hende der, foster, child foster care der, og så hun så, og hun fortæller om alle de ting, han har gjort, og han har egentlig ikke sådan rigtig gjort noget sådan rigtigt. Han har sådan svadret nogle ting, og sat ild til nogle ting. Og sådan noget. Ja, hele måden hun ramset op på også. Ja, ja. Jeg tror, at hun siger looting to gange, eller hun siger running away to gange, eller sådan, hun gentager sådan nogle ting, og man sådan tænker, okay, så hun siger, at han er real bad egg. Og man tænker sådan, åh, han er bare badass, og han er virkelig ond, og det er han bare ikke. Nej, og så ser man sådan et billede af, hvor han tegner en diller, sådan en graffiti. Ja. Ej, hvor han bare vild. Den er det. Jeg har været up to expect your premises, eller sådan et eller andet. Og så kigger hun på huset, som bare det mest faldefærdige hus i hele verden, sådan, seems all right. Okay. Seems fine, tror jeg, han siger, politimanden der. Det er der, hvor hun siger det der med, at du er ligesom Sarah Connor, men ikke Sarah Connor, inden hun blev buff og kunne lave pull-ups. Sarah Connor, dengang hun var med i Terminator 1. Han er bare sådan, nej, det gider jeg ikke med. Ja, du har vist spoilet nok cool. Den film. Jeg tror, den kan lånes, eller man kan også købe den, tror jeg nok. Man kan se den på Netflix. Nej, ja, man kan købe den på britisk Blu-ray, i hvert fald, det ved jeg, det har jeg gjort. Men jeg tror ikke, den på Netflix. Den er på sådan nogle danske Netflixes. Nej, ikke på Netflix. Ja, det har jeg ikke adgang til. Canada eller sådan noget. Ja. Ind de der andre lande der. Ja, hvis nok også den britiske, mener jeg. Ja, det godt være. Niels, hvad var din største positive overraskelse sidste år? Og bare, jeg kunne ikke høre noget fra dem der Ricky Baker. Ja. Det er noget af den bedste største positive overraskelse. Det var, Ricky Baker! Det var, at Marianne, hun sidder og siger Ricky Baker. Lige ind i hovedet på dig. Ja. Det var Hardcore Henry. En film, som jeg faktisk... jeg ved ikke, om jeg så fremtiden. Jeg synes, den lød interessant. Og så jeg den her en gang her sidste år, og synes den var virkelig, virkelig fed. Altså det er sådan en film, at de behøver ikke lave flere af den type, vil jeg sige. Og vi har været inde på det før, for jeg tror, jeg har anbefalet den før, eller vi har snakket om den i hvert fald. Yep. De behøver ikke lave flere af den type, men det fungerer fantastisk i det her med, at man ser det igennem Henrys øjne hele tiden. At det er faktisk ligesom sådan et, halvanden times langt computerspil, at man følger ham, og det er sådan en first-person shooter. Altså, der er nogle af scenerne, hvor det ligner direkte fra et eller andet Doom-spil nærmest. Altså, nu er jeg så lidt inde i computerspillet, så jeg refererer Doom. Det er noget sidste, jeg har spillet på computer. Jamen, dem laver de også stadig. Så det kan man... Ja, okay. Men, Doom for sidste år var mega fedt. Ja, men det har jeg ikke spillet. Jeg har spillet det fra en gang i 90'erne. Men den synes jeg er virkelig fed, og Charles Copley, han har en rigtig cool rolle i den, altså. Så hvis man vil se nogen, der er lidt over det sædvanlige, så synes jeg, at man godt kan tåle lidt blod og lidt vold også. Altså, den er ikke så voldsom som Green Room, men den er stadigvæk rimelig blodig og voldelig. Jeg kan godt lide, det er blevet vores reference. Ja, den er lidt mere tegneserieagtig, hvor Green Room måske er sådan lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere realistisk. Jeg ved ikke, om man kan kalde den det, men lidt mere, at man kan mærke nærmest i sig selv, hvordan at man ikke skal stikke hånden ud igennem døren. Nej, jeg kunne godt stikke hånden ud igennem døren. Åh, ja. Fuck, nu kommer jeg lige til at dække på et scene. Den har jeg faktisk ikke glemt. Så det var en positiv overraskelse for mig. Det er godt nok en 2015 film med den her første premiere hjemme sidste år. Yes. Hvordan fungerer det der POV? Bliver man træt af det? Bliver det sådan lidt voldsomt i løbet af en hel film? Nej, det synes jeg ikke. Ja, men det er ikke sådan, altså man vender sig til det. Altså det, ja, det gør man. Man skal lige komme ind i filmen og efter de første 3 minutter så kører den. Men det fede ved det er, at de bliver ved med at finde på nye grunde til, at det giver mening at have det første person. Og det er det, der er så sjovt, at han finder på nye grunde hele vejen igennem de der halvanden time. Og så har den en rigtig fed humor. Altså der er på et tidspunkt, han prøver på at skride på en hest. Altså, og det går ikke så godt, men de prøver at køre den op med, at så kommer sådan en bonanza-tema nærmest på, altså, og så ruder han af hesten. Jamen, jeg får næsten lyst til at se den igen. Den er rigtig morsom. Ja. Den, sort humor, men stadigvæk sjov film. Ja. Cool. Maria? Ja. Ja. Ja. Jeg vagtede lidt mellem to, men jeg er ind med at sige Captain Fantastic. Ja. jeg har faktisk først set den her, det var nok 1. januar eller 2. januar eller sådan noget, hvor den kom i den der, pakke fra Viasat, fordi de havde... Nej, for UC, fordi de havde fucket op med... Ja. Undskyld pakken, fordi de havde fucket op der, eller fordi der var en, der havde hacket så ind. Hvordan var det bare? Det var en, der var sur. Med dronningens nytårstal, ikke? Det var man gået. Det var også med den her undskyld pakke. Så ligger der en film, der hedder Captain Fantastic. Og jeg tænkte sådan, det er sådan et eller andet, det er sådan et Marvel DC lort. Og ja, du skulle virkelig overtale. Og jeg blev ved med at kalde den for Captain America. Og jeg sådan, jeg gider virkelig ikke. Og så har han prøvet sådan at pitche den. Og det var sådan, ja. Du tunede sådan ud, du hørte det ikke efter, da jeg forklarede, hvad den handler om. Nej, og jeg tænkte, okay, jeg bliver bare for tabt. Og så sætter jeg mig ned og ser den her. Det var nok måske faktisk første. Jeg havde i hvert fald ferie, så jeg bare sådan, jeg var lidt ligeglad. Så går bare sådan en telefon imens. Ja, så sidder og snitte den. Så kom vi til at se den. Og så var det jo en helt fantastisk film. Jamen, du blev ved med at sige, om det ikke var en Marvel-film, selvom jeg havde forklaret dig utallige gange, det ikke var en Marvel-film. Jamen, I må sgu ende op Captain Fantastic. Det lyder som du havde fuldstændig, du var fuldstændig tunet ud. Det var så tydeligt, du bare tunet ud, lige snart jeg havde sagt det der, og så havde jeg begyndt at forklare, hvad handler om. Og så er det overhovedet ikke gjort efter. Nej. Men det er jo den her film, som Viggo Mortensen er nomineret til bedste hovedrolle for. Ja. Yeah. Hvor den handler om, at han tager... Han er flyttet ud i en skov med sine børn og sin kone for at starte et nyt liv, kan man sige. For at komme væk fra det civiliserede samfund. Vi snakkede faktisk om den sidste gang, var det ikke sådan? Gjorde I det? Jo. Det ved du ikke, men altså... Okay. Du kan høre podcast sidste gang, Maja. What? Ja, bare sæt podcasten ind sidste gang her. Ej, nu afslager jeg mig selv. Ja, ellers jeres trofaste lytter. Ja, det er ikke så trofaste igen. Nej, åbenbart ikke. Ej, men jeg synes den er ret fantastisk, fordi den siger noget om... mange ting her i livet. Jeg elsker også den der måde, den forholder sig. Han spørger på et tidspunkt sin datter om, hun har læst Lolita, om hvordan han beder hende lave en analyse af den. Og så fortæller hun bare sådan på et redegørende niveau. Så siger han, ej, jeg gider ikke bare høre det redegørende niveau, jeg vil høre det analytiske niveau. Så slår hun lige over i det, hende af pigen, og det er bare så fantastisk. Altså, den siger bare noget, den taler også til en om undervisning, synes jeg, når man nu er det ikke for at være flattet, det snakker vi også om sidste. Det snakker jeg også om. Det var præcis det, Christoffer han sagde. Nå, bare indtil vi lige kunne det. Ja. Men nå, okay. Så det har åbenbart også talt til mig. Men det er godt, det du siger. Det er godt. Det, jeg har bare hørt fra det. Okay, skide godt. Det var dig, der sagde det sidste. Kan I ikke fortælle noget om det? Nej, det er fint nok. Skidt. Men jeg, det var den, jeg også overvejede, var Jackie. Okay. Det må du ikke snakke om, fordi det er ikke den, du valgte. Nej, så det lader vi om. Ærgerlig. Godt. Jamen skide godt valg. Ja, vi den var også min bobler, Captain Fantastic. Ja. Selvom jeg godt havde forstået, at det ikke var en Marvel. Jeg tror vi kommer ind på den igen senere okay. Måske. Okay. Vi se. Så fortæller I historien om redegørelse over for analyse igen senere. Ja, det synes jeg. Jeg har ikke forstået det endnu, så det kunne være godt, hvis lige får den igen. Christoffer, hvad var din største positive overraskelse? Jamen, min største positive overraskelse, det er faktisk Jackie. Fordi, sidder lige der, jeg havde set trailerne for den, og sådan tænkte, det lyder da, det så da fedt ud, og det lyder da sådan lidt spændende, men det lyder sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle vente, og man overgik ikke helt sådan et tungt historisk drama, og sådan noget, troede jeg, det var. Og Maria, hun sagde sådan, det var faktisk dig, der fik mig lidt overvist, om vi skulle ind og se den, og så tog vi ind og så se den, og sådan noget. Og det var altså en ret fed oplevelse. Og den er meget anderledes, end jeg troede, den ville være, faktisk. Det er meget sådan nærmest et kammerspil, kun med et par stykker, med et par enkle karakterer, man følger, og hun spiller simpelthen fuldstændig fantastisk, som jeg kan kende. Og det er meget sådan, den har mange sådan poetiske elementer også, og meget sådan... Den griber fat i nogle ting omkring, jeg synes, jeg er sådan ret nørdet omkring hele det der Kennedy-mor og hele den der familie og sådan noget. Men jeg synes, den her viser nogle billeder, vi ikke har set før. Altså for eksempel, prøv at sætte ind i den der dag i Houston, hvor Jack han lige er blevet skudt, og så de skal køre den der Cortese. Jack F. Kennedy. Jack, det bliver han jo kaldt også. Nå, undskyld, jeg er sådan totalt på kældnavn med ham. I øvrigt spil er en dansk skuespiller. Ja, det er jeg afsløret bare min egen uvidenhed. Det var bare sjovt. Ja. Ja. Nå ja, men jeg ville egentlig have sagt John, men ja, nu redder jeg den lige. Men hvor John han lige blev skudt, hvor de skal køre den der kortese til hospitalet helt vildt hurtigt, hvor man ser den her bil bare fyrer afsted. Der er sådan et tracking shot, hvor kameraet er spændt på bilen, ikke? Hvor vi bare fyrer afsted mod hospitalet. Det er så fantastisk, synes jeg. Og hun har blod i hele hovedet. Og det har man bare ikke lige... Det har man bare ikke lige set før. Men den er sådan lidt også en blanding. Altså, den har jo sådan lidt en... Det er nærmest sådan en helt magisk realisme. Fordi den der scene er også sådan lidt... Den er ikke sådan rigtig realistisk heller. Nej, ikke, fordi der er ikke andre biler og sådan noget. Det er også lidt drømmekvalitet. Det er også hende, der tænker tilbage, ikke? Ja, det er meget sådan subjektivt. Men det er også... Altså, man har jo nok ikke tænkt så meget over det der med, hvad er det egentlig, hun gik igennem bagefter? Ikke? Hvad er det egentlig, psykologisk hun går igennem bagefter, når hendes mand er død? Og hele nationen sådan ligesom bare lige skifter over til en ny præsident, og alt det her, hun mister status, og alle de her ting, der er i det. Det er lidt det der, som jeg skrev på Facebook også, at kongen er død, og nu er det så dronningen, der står tilbage, ikke? Og hvad gør man så i det der magtvakuum, der opstår efterfølgende? Ikke? Ja. Det synes jeg er men den er rigtig fint fortalt, fordi rammen er et interview. Altså hun skal interviews nogle uger efter mordet. Ja. Det er ligesom rammen. Ja, og hun skal ligesom sådan, hun skal ligesom genrejse sig selv i den amerikanske sådan i de amerikanernes øjne, ikke? Jo. Altså, fordi... den handler også hele tiden om iscenesættelse. Ja, og hun skal vende sig selv for at være et offer til at være på en eller anden måde overlever, ikke? Ja. Er bygger den på en eller anden selvbiografi, eller er det noget de har fundet på, som så passer ind i virkelige hændelser? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den er opdigt. Jeg tror, den er opdaget, ja. Men den har sådan lidt skuespilkvalitet over sig også. Det kunne godt være et skuespil, men det tror jeg ikke, det er. Men den har sådan lidt... Men scenerne der i bygger på virkelige hændelser. Ja. Ja, altså der er også sådan en leg med det. Det er på mange måder også et dokudrama. Altså der er nogle leg med nogle virkelige optagelser og sådan noget også. Ja, hvor de sætter hende ind i og sådan noget. Hvor der bliver genskabt nogle virkelige optagelser, som hun lavede og sådan noget. Så de har simpelthen de har Kevin Costner med, han står back and to the left. Ja, fordi det skete jo i virkeligheden, ja. Nej, den del af det, altså den følger meget hendes sorg, og hendes sådan, og det lyder tungt, men det er det faktisk ikke. Altså den er... Den er heller ikke ret lang. Er den ikke halvanden time? Jeg tror nok, den er to. Nå, men det... Men det er også, man kan også lige sige, en anden grund til at se den, det er, at man kan se John Hurt i sin sidste rolle. Og når der kan komme flere med ham. Åh, det kan godt være. Det kan jeg være. Jeg tror faktisk, selvom han var syg, så tror jeg faktisk, han var ret produktiv. Det kan godt være, men han fungerer ret godt i den også. Og jo, der kommer mange flere. Men det er, nu sætter jeg lidt her som djævelens advokat, og jeg synes, den lugter langt væk af Oscar bait, den film der. Altså. Det er ligesom Theory of Everything gjorde, altså. Nå, men det kan jeg godt forstå, du siger, men det er slet ikke. Det er slet ikke og jeg har ikke noget imod film om JFK. Og, det er ikke noget med film. Det er filmen helt sagt, men den der har bare sådan, den har ikke sagt mig noget. Jamen, det er meget mere sådan en arthouse. Ja, meget mere. Det er jo meget sådan poetisk film. Ja. Enormt poetisk, og enormt sådan en lidt ny måde at lave sådan, altså, jeg har sgu ikke rigtig set noget, der ligner den på samme måde før. Pablo Larraín hedder instruktøren. Jeg ved ikke, hvad han ellers lavede. Jeg kender ikke noget af det her. Det er hans... første amerikanske ser det ud til. Jeg kender ikke noget af det andet, han har lavet. Han er for os. Han har ikke set. Han er fra Santiago. Så, men han har sådan lidt et andet take på den. Altså, jeg synes virkelig, den soundtrack er også helt fantastisk. Men jeg tænkte faktisk ligesom dig, Niels, og i første omgang blev jeg egentlig lidt skuffet, fordi jeg havde lige lagt mig i selen til det der store historiske drama. Det kunne jeg godt lige have klaret. Men det er det overhovedet ikke. Den har sådan en ret lang indstilling også. Nogle gange sådan nogle lange, sådan virkelig sådan observerende kamera, der bare sådan ja, observerer, hvordan hun har det, og hvordan det her miljø reagerer på den her situation og sådan noget. Og også man får sådan lidt indsigt i, hvordan Lyndon B. Johnson skal takle det her med at komme ind og sige det her med, at kongen er død. Han er lidt en skurk, det. Nej, men altså, han, det er jo det der, kongen er død, længe leve kongen, ikke? Altså, han har jo også en besværlig rolle, ikke? Nå, jeg synes, den er virkelig interessant. Cool. Jeg er lidt spøjst, at det er en chilensk instruktør, der laver, altså det er alligevel sådan, altså det er jo det tætteste, USA kommer på en kongelig familie nærmest, altså. Ja, men den er ikke, den er ikke, jamen det bliver da også kommenteret på i filmen, det der med, at de er næsten en kongelig familie, ikke? Det er også en af temaerne. Altså den kunne lige så godt have handlet om en anden, synes jeg egentlig. Ja. Den er ikke sådan Paters amerikansk, som hvor man tænker... Jeg tænker også, at det kunne nemt blive sådan helt... Altså, jamen det er det nemlig, og det troede jeg lidt, eller hvad skal man sige, hvis det havde været. Troede jeg lidt, det var på en måde, men det er en helt anden film, end det jeg regnede med i hvert fald. Cool. Godt, godt. Så fik vi, så kom vi omkring den alligevel. Det var godt. Min største positive overraskelse. For 2 måneder siden, der anede jeg ikke, hvem. Jo, jeg vidste godt, hvem han var. Men jeg havde aldrig set Once, og jeg havde ikke set noget andet af John Carney. Før Niels han sagde til mig, at jeg skulle se Sing Street, som lå på Netflix. Og der var jeg ret blown away, da jeg så den. Den var ret fantastisk. En lille film om en dreng i Irland, Dublin, tror jeg det er, som skal skifte skole fra en lidt mere posh skole over til en lidt mere hård skole. Og her møder han så en pige, som han ikke rigtig kan imponere på andre måder end ved at starte et band. Og det film så handler om, er at han får værvet forskellige typer fra den her skole til at være med i bandet, og så de sange, de laver til den her pige, for at han kan, eller måske kan, score hende. Og det er simpelthen fantastisk. Jeg var ret fanget, kan man sige. Og efterfølgende har jeg så set Once, som du har ikke fået set Begin Again? Ikke endnu, nej. Men jeg vil rigtig gerne se det. Jeg synes, det var fantastisk. Det er samme instruktør, der begynder igen. Ja. Ja, okay. Det kan vi også godt lide. Ja. Der er bare et eller andet over den film. Jeg har set den nogle gange nu, og jeg synes, den er rigtig, rigtig fed. Og jeg ved, der er nogle af jer andre, der også har set den. Så, Der er også noget med, at du har set den sammen med din hustru, og hun er ikke så vild med film med musik. Og det... Nej, men hun da du nævnte den... Det er jo ikke en musical, fordi... Nej, men stadigvæk, de synger jo i den. Ja, så, og hun hader musicals. og da jeg så satte den på en aften, fortalte jeg, at det ikke er en musical, det er en film, hvor de synger sådan en gang imellem. Og hun startede bare, det var bare det værste nogensinde. Hun begyndte at lave en fitspo der. Ja, det må man sige. Ja. Hun fandt kniven frem og begyndte at snitte. Yes. Men efterfølgende har hun så anbefalet den til alle hendes veninder, så det den blev godt modtaget, må man sige. Det er også sådan en film, at man bliver i godt humør, ligesom den jeg anbefalede sidste gang, Eddie the Eagle. Altså det er en film, at man bare forsvinder ind i og synes, at man bliver godt underholdt i den der halvanden time, den var. Altså det gør man. Og så kan jeg så også kun anbefale, at man hører soundtracket bagefter, altså igen og igen. Yes. Det har jeg også gjort en del gange. Og der er også nogle mørke elementer i. Altså. Ja, men det bliver filtreret igennem musikken jo. Altså det gør de jo. Yes. Men en fantastisk lille film, som også kan ses på Netflix. Også, eller købes eller lejes et eller andet sted. Ja. Ved byen, hvis det er det, man har lyst til. Man kan leje den. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Eller købe den. Ja. Så, men det er en film, vi også kommer tilbage til. Men det var klart min største positive overraskelse fra sidste år. Nu nærmer vi os jo noget af det, der er spændende. Må jeg lige sige en lille ting, inden vi går videre lige hurtigt? Nej. Sing Street har jeg ikke fået set på den der på listen. Og jeg har hørt nu igen det der Empire, som jeg har hørt. Der var en særlig Empire, der var helt vild med den og snakkede om, at hun havde været ude og købe soundtracket. Og det var helt fantastisk. Og jeg tror faktisk, det var mand. Han har set den flere gange og sådan noget. Så den er også Morten. På listen. Det var Morten. Ja, det var mig. Det var Morten. Okay, det var Morten. Nå, det var sådan, ja, det var. Ja. Okay. Kunne du gøre også med i Empire-podcastet, ja. Når jeg lige har tid. Det er derfor, ja, vi optager altså, en anden dag. Vi har først prioritet, ja. For at lægge, det er klart. Yes. Ja, det er klart. Ja. Men ja, det ligger på Spotify. Det er fantastisk. Du skal se filmen først, klart, før du hører, fordi der er jo en historie i soundtracket. Og ja, og man kan, og ja, når man ser filmen, så ved man, hvor de der inspirationer kommer fra til sangen. Ja. Men det er ikke, det er ikke en musical som sådan, vel? Nej, de synger ikke handlingen, eller jo, det gør de også lidt, men altså, nej, de laver nogle sange til det band her, ja. og de sekvenser, hvor de synger i, det er sådan mere, og nu, den foregår i midten af 80'erne, de er sådan mere musikvideo-agtige, end de er egentlig musical-agtige, altså. Ja. men klart værd at se. Okay. Yes. Nå, nu kommer vi til noget af det sjove. Vi kan godt rydde lidt rundt i posen, og så starte fra en anden ende, fordi altså Marianne, hun begynder at blive... Jeg får præstationsangst. Jeg kan ikke engang sige præstationsangst. Nej. Det er også lidt svært. Der er mange, du skal... Mange isser, ja. Ja. Christoffer? Ja. Det bedste hår fra sidste år? Bedste hår? Yes. Altså, der bliver jeg nødt til at gå med Green Room og Amber i den film, der har sådan et... Jeg tror, det var Patrick Stewart. Nej, hun har sådan et... det er sådan lidt et ball cut, men den har sådan lidt et skævt, sådan ned på den ene side. Hun bliver spillet af hende af Imogen Poots, tror jeg, hun hedder. Yep. Hun spiller Amber i filmen. Og hun har sådan et ret sådan fantastisk, sådan lidt 80'er punk-agtig hår, som er ret fantastisk. Der er også en gut med grønt hår i den film. Så der er masser af godt hår i den film. Men det er godt. Det er godt, ja. Alene derfor, så er den værd at se. Hvad med dig, Maria? Det bedste hår, du så sidste år på en film? Jamen, Beatles-hår. 8 days a week, selvfølgelig. Det er nødt til at gå med. Ja. Jeg er jo fan. Hvem har det bedste hår? Ja, det vil jeg også. Altså, jeg vil sige, Ringo kører et rigtig godt hår, ikke? Ja. Der er rigtig meget, hvad hedder sådan noget, der er rigtig meget pandehår. Der er meget pandehår, ja. Cool. Niels? Ja, det er to personer fra samme film, der har lige så godt hår. Og det er Derek og Hansel fra Zoolander 2. Ben Stiller og de har, der er godt været, der er gået lidt over 10 år, men altså, det hår der, det er stadigvæk fantastisk. Det er sprødt. Ja. Fantastisk. Godt. Marianne, så kommer vi til dig. Hvor det der? Ja, mit bedste hår, det er faktisk Sing Street. Nu sad jeg og holdt lidt tilbage før. Jeg har også set Sing Street, og den er helt fantastisk. Og den var også svær at sælge herhjemme. Den er mega god. Det er sådan en dreng, der laver sådan en band i gymnasiet, og så synger den, så er det bare mega fedt. Jeg ville have været på den med det samme. Ja, ikke? Jamen, hans inspirationskilde, af hans storebror, som spiller plader for ham, og så kan man bare se, at så spiller han den her type 80'er musik for ham, og så skal hans hår være på den måde, ligesom de havde det, og så spiller han en ny genre, så næste dag i skolen, så har han det her år og sådan noget. Så der er meget godt hår i sin. Ja, han kommer igennem nogle forskellige hårstile. Det synes jeg, vi skal skrive på. Det skal stå på den danske udgavelse, fordi det er en film, der er meget godt hår i Sitting Street. Ja. Der er noget godt for hårfans. Altså nu sidder jeg lige og kigger. Nogle interviews med ham, hvor de bliver interviewet om filmen. Nu har han sådan rigtig, rigtig langt hår. Lige så langt hår, som hans bror i filmen. Mm. Sådan en kæmpe manke. Ja, jeg sagde, da jeg så filmen, jeg kunne simpelthen ikke komme i tanke om, hvor jeg har set broren før. Storbroren. Og han er med i den aldeles... Thor. Hvad? Thor. Han ligner, ja, han ligner lidt Thor. Men han er med i den aldeles skrækkelige Transformers Age of Extinction, som... Mark Wahlbergs næsten svigersøn. Og så gå fra den, og så over til Sing Street. Det er altså noget hop. Det er noget kvalitetsmæssigt hop. Der er altså også, det var godt hår i den. Ja, Transformers. Nej, ikke Transformers. Det var det, du snakkede om før. Thor. I Thor, ja. I Thor, der er altså også der er virkelig godt, især der i Thor'en, hvor de er meget i Asgård, ikke? Der er virkelig godt hår også. Men broren, han ligner totalt sådan en blød udgave af Chris Pratt. Ja. Gør Morten det, eller hvad siger du? Ja, Morten. Nej, ja, det gør jeg også. Morten, han ligner ikke Chris Pratt. Sorry, Morten, det gør du ikke. Damn it! Hvad er det for noget hate? Hvordan vil du sige? Jeg synes lige, vi skal pakke hende der væk igen, Christoffer. Det skal ikke lukkes op af kælderen så tit. Ej, jeg ved heller ikke, du gør heller ikke så meget ved at sælge dig selv på din Insta, som Instagram-profil, som Chris Pratt gør. Ej, det kan godt være, jeg skal lære lidt der. Lidt med det, Morten. Jeg tror ikke, Morten har en Instagram-profil. Ja. Det kan vi selvfølgelig ikke. Jo, det har jeg. Men jeg har ikke så mange selfies, som... ja. Nå. Nå. Nå, jeg følger den der faktisk også. Ja, godt. Nu sidder jeg lige og kigger på Sula. Nu sidder jeg lige og kigger på Ben Stillers hår i Sula. Det er altså også... Altså, det er altså også fantastisk. Det er sådan helt... Ja, og Hansels. Altså, det... Det kan næsten ikke overgås, de to. Det kan det så godt. Mit bedste hår fra sidste år, Det er simpelthen så ikonisk, som det kan blive. Det er, det er Leonard Nimoy som Spock i For the Love of Spock. Det bliver ikke bedre. Nej, den tænker jeg også på. Det rammer mig hver gang. Det bliver ikke bedre end hans år. Det er lidt smidt. Det er også godt. Det er altså også godt. Og der er sådan lidt, der er lidt det samme, som der er i Green Room. Sådan de der skarpe kanter, der er gode. Ja, det er en lidt skarpe kanter. Ja, der er noget med Marianne. Hun synes, at den nye Spock i Star Trek Beyond, det var ikke sådan helt... Han er meget bedre. Det var ikke klippet så pænt. Meget bedre. Meget det er rigtigt. Det var ikke bare håret, der var noget vej med. Det var alt det andet, tror jeg. Ja, men det er rigtigt nok. Det snakkede jeg faktisk om, da jeg var inde og se den nye Star Trek. Hans pandehår er ikke klippet lige. Det er ikke logisk. Nej, det er nemlig ikke logisk. Det er det faktisk ikke. Det er klippet en lille bitte smule skævt hen over panden. Og det irriterede mig faktisk. Det tog mig lidt ud af filmen. Det var der ingen om. Fordi det, det der, det ville han aldrig rundt med Spock. Han ville aldrig tillade det der. Nej. Men det der med, han knaller med alle og slår alle, det er okay. Men hans hår, det skal fandme være i orden. Ja. Det skal fandme være i orden. Altså, det er godt med lige kanter. Og især hvis der er sådan lidt skrå på, og sådan lidt trekante lige kanter. Det er sådan lidt ligesom i Green Room. Det er godt. Ja. Ja. Godt. Vi haster videre, Christoffer. Værste hår. Åh, ja. Det ved jeg sgu ikke lige helt. Kom lige tilbage til mig. Godt, Maria. Jamen altså, jeg går med Nice Guys igen jo. Men det er også, det er en hårfin grænse mellem bedste hår og værste hår. Yes. Det vil jeg sige, det er. Men jeg tænker, måske faktisk Russell Crowe's hår i Nice Guys er værre end Ryan Gosling's. Ej, jeg har en nu. Jeg har kan Ryan Gosling se grim ud, vil jeg så spørge mig. Nej, det er det. Og det kan Russell Crowe. Han var der på, var det ikke Gosling, der var på værste hår sidste år? Med, hvad hedder den, The Big Short? Eller hvad pokker var det for en? Nå ja, der ser han godt nok lidt... Nej, det var Christian Bale, han har virkelig også. Det var Bale, ja, det var rigtigt. Ja. Han har, ja. Den skulle vi have haft med næste sidste år, det er altså også noget... Den var med sidste år. Jamen, i hår kan jeg gå ind. Ja, ja. Det var der, den var okay. Yes. Okay. Det var lige det, jeg okay, men værste hår for i år er uden tvivl. Altså det kommer til at tage alle, det er Lex Luthor i Batman vs. Superman. Nej, det gør det ikke. Spil af Jesse Eisenberg. Den der peruk-ting, han er på. Er det ikke bare hans hår? Det håber jeg ikke. Det er frygteligt. Det er så også en frygtelig film og en frygtelig rolle, men altså, det hår der, det er virkelig godt. Ja. Det tror du var filmen. Den er topi. Ja, det er to mod. Hvad med dig, Niels? Kate McKinnon i Ghostbusters. fordi at det er sådan et galt professorhår, hun har lidt alaveret Christopher Lloyd i Tilbage til Fremtiden. Og jeg synes bare, det er lidt for karikeret det i, altså. Ja, og hun er bestemt ikke, altså, den nye Ghostbusters-film har sine kvaliteter, og Kate McKinnon er fin i den. Hun er en af dem. Ja. Ja. Men jeg synes bare, det er lige lidt for karikeret. Altså, udover hun er sådan en tosse igennem hele filmen, så skal hun også lige have det hårde der også. Altså. Men. Ja. Jamen, det er godt. Marianne? Jamen, jeg havde ikke sådan nogen helt gode til den her, men jeg går med Deadpool. What? Efter han er ligget det der hyrebad, og hvad han ellers gør. Syrebad? Han ligger sgu da ikke i noget syrebad. Han kan da ikke huske det. Han ligger der i et eller andet. Han ser det helt mærkeligt. Efter de prøver på at vække hans mutation til live. Ja. Er det ikke noget med, at de giver ham noget gas eller et eller andet ind i sådan en kammer? Nej, de tager ilten fra ham, og så sætter de ilten til igen. Og så ilten fra ham, og så sætter de ilten til igen. Ja. Han ser farlig ud. Det er Wolverine, der kommer i sådan en... Han ser farlig ud. Det lyder bare sådan et eller andet for en mandfusfilm. Han ser farlig ud. Hvad kan du overgå med? Prøv at se ham Deadpool, han ser farlig ud. Prøv at søge efter Tom Hardy og The Revenant. Tom Hardy spiller en karakter, som er blevet... Hvor de prøver på at skalpere ham, men det virker ikke helt rigtigt. Og han ligner virkelig lort. Han ser farlig. Nej, der vil jeg tage et bedste hår, Morten. Det er, han ser fantastisk ud. Ah, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Han er det bedste i den film. Han er det eneste gode i den film. I stedet for livet. Ja. Næste kategori, Christoffer. Nej, der starter vi med Maria. Ja. Ja, bedste film, der ville have været bedre med Tom Cruise i hovedrollen. Jamen, jeg vidste jo snart ikke, hvad jeg skulle vælge. Altså, han kunne jo have været bedst i alt. Altså, for min skyld kunne han jo have spillet Josh Harrison i 8 Days a Week, og det havde været en bedre film. Men altså, men okay, jeg prøvede sådan at vælge noget, hvor jeg tænkte, okay, her kunne han godt være sådan typecastet. Så jeg har valgt Carl Mørk fra Flaskepost forbi. Ja, det er sjovt. Okay. Det kunne jeg faktisk godt se for mig. Det kan være, han får rollen i USA. Altså en rolle, der kræver en lille smule range, og så alligevel ikke mere, end han kan bære. Ah. Og du er endda fan af Tom Cruise. Altså. Ja, jeg tænker. Hvem skulle så være? Godt... Ja, det ved jeg så ikke. Men så Michael, kunne man samtidig... Michael Peña. Ja. Eller ham der Dev Patel. Men jeg tænker, så kunne man godt sexe Carl Mørk lidt op. Det ville heller ikke gøre noget. Siger du det, Nicolai? Lige kurs ikke sex. Nej, det synes jeg faktisk, han er. Men jeg synes faktisk, man udnytter det for lidt. Ja. Så det kan jeg godt se. Sådan gå lidt i alkoholikere. Ja, men Tom Cruise, han kan ikke spille en rolle, men han læser manuskriptet, så læser han, skal være grim i filmen, og så... Ej, hvis det ikke er for sjov, så kan jeg ikke spille den. Ja, der er faktisk nogle scener i, hvis de har tænkt sig at genspille alle filmerne i USA, eller hvad de nu har tænkt sig, så er der jo nogle scener, han løber, Carl Mørk, så... Uh! Det er så meget godt, Thomas. Har I set den YouTube-ding, hvor de har klippet alle hans løbescener sammen? Det er meget, meget sjovt. Det er godt. Men altså, som sagt, for min skyld kunne han også have spillet Ricky Baker, og det havde været bedre film. Ricky Baker! Det kunne være fint. Kan du overgå den, Christoffer? Ja, det kan jeg, fordi jeg kunne godt tænke mig at se Tom Cruise som John F. Kennedy. Det tror jeg fandme kunne være godt. Det tror jeg bare, det ville jeg gerne se. Det er næsten synd for ham danskeren der fik 15 seconds of fame. Jo, han lignede jo meget godt, og han gør det faktisk okay som John F. Kennedy, de der 10 sekunder, han er med, eller hvad han er. Men det vil jeg gerne se. Jeg vil gerne se Tom Cruise som, han er så intens. Han vil være så intens som JFK, tror jeg. Det ville være godt. Han kunne også være god i Arrival, ikke? Altså, get off my planet, og så kunne han være sådan rigtig, Det er lidt ligesom i War of the Worlds, bare Arrival. Det ville være sådan, og så ville Amy Adams stå ved siden af, sådan hele tiden, og prøve at køle ham ned, sådan, prøv det. Jeg tror, han skulle have Amy Adams-runden. Ja, ja. Ja, det kunne også være godt, men han ville starte en krig, ikke? Men there was no other choice! Det der kommunikation med de der rum, det vil aldrig gå. Det vil gå galt. Kunne I forestille jer... Det vil ikke være godt for ham. I want the truth. Ej, jeg tænker, der i rummet, hvor han skal stå og snakke med de der aliens, hvor han kommer kørende ind, ligesom i Risky Business. Bare sådan... Bare glider ind i rummet. I underbukser og solbriller, ja. Så senere, så har han sådan film sluttede meget på tog med en af de der, så har han sådan sex scene på toget med en af de der aliens. Ja. Han er ude på det der fly, fordi han vil lave sin egen stunts. Eller den. Altså, det der tentakler, de kan gå mange steder hen, lad os bare sige det sådan. De var faktisk nødt til at lave det der rumskib, det er virkelig, fordi han skulle blive selv kravlet op. Ja. Han vil hænge udenpå, som han plejer. Ja. Han troede, at Sanktoldi, det var gået, nej, ja. At nu var de landet rumvæserne. Nu var de landet, og nu skulle han bare med. Det er måske Arrival. Det kunne, Arrival kunne måske... Han havde nok prøvet at dreje den lidt mere over mod en hvad hedder den? Battlefield Earth 2. Det gik godt, det er den jo. Og hedder det hele været sådan helt skråt. Nej. Ja, nå. Niels? Ja. Bedste film, der kunne have været bedre med Tom Cruise i hovedrollen. Og jeg kunne ikke rigtig komme på andre film end Bridget Jones' Baby. Som Bridget Jones, man. Ja, nej, eller Babyen. Som Babyen. Og så kunne de lære os lidt samme CGI-træk, som de gjorde med Arnold i Junior. Altså. Ja. Det finder jeg godt. Ej, det kunne være godt. Det kunne altså også være interessant at se ham gravid. Ja. Men han har altid set for få film med Tom Cruise, hvor han var gravid. Ja. Ja. Det ser jeg. Det er rigtigt. Hvad, kan du overgå den med, Anne? Ja, jeg har skrevet Rogue One. Bare fordi, at han har simpelthen så lidt karisma, ham der Diego Luna. Ja, jeg troede, det var Felicity, han skulle... Ja, nej, det er en af de to. Begge to, alle sammen. Bare to Tom Cruise. Der var sådan en Eddie Murphy, hvor han bare spiller alle rollerne. Multiplicity. Bare, vi har en ny Star Wars spin-off her. Prøv lige, hang with me for a moment. Det her, det kommer til at lyde lidt vildt, men du kommer til at elske det. Tom Cruise spiller alle rollerne i Imperiet og i Oprøret. Og så en CGI Tom Cruise, der er den onde general. Eller? Ja, det er sådan en CGI ung Tom Cruise. Det er fede fingre, mens han danser. Tom Cruising. Tom Cruising. Ja. Rogue Cruising. Ja. Cruise Rogue, nej, ja. One Cruise. Cruise One. Ja, one cruise over the men han vil være god i rollen som ham der Kardashian Andorian der. Kardashian? Er det ikke en... Meet the Kardashians. Ja. Jeg havde tænkt, nu har vi jo set Tom Cruise fra de her Scientology-videoer, hvor han er fuldstændig sindssyg. Der var guldkæderne på, de der kæmpestore guldkæder. Og der tænkte jeg netop, han ville være perfekt som Dr. Strange, som den her sindssyge troldmand, der står virkelig bare og fægter rundt med armene, og altså, det tænker jeg, det havde været perfekt. Og det var fedt, at der så ikke skete noget, fordi han var så sindssyg, han troede, at det var en anden verden, men det var der ikke, det var bare op i hans hoved. Ja, det er jo så virkeligheden. Det er så virkeligheden. Det kommer lidt for tæt på virkeligheden. Det kommer. Yeah. Det var hans agent, han siger, ah, you might want to back a little off on that one. Ja. Ja, godt. Jamen det var der er jo lidt at tænke over til Hollywood-maskinen der, at flere film med Tom Cruise. Ja. Maria, værste brug af CGI. Nu har du nok ikke set nogen film, hvor der er CGI. Du ved, det er lige min kategori, det her, Morten. Ja. Men er der ikke meget af det i Jackie? Nej. Altså, ja, ved du hvad, jeg har bare skrevet, jeg gider ikke sådan noget rumnøde. Det har jeg skrevet, så jeg har engang et bud. Du kom da med ind og sagde Arrival, selvom du også bare var flitsbue på den. Nå, men det er da okay, siger jeg, er det ikke det? Jo. Men det er da rumnød. Ja. Jamen det er også fair nok, hvis man ikke har noget. Det er fair nok. Det må man ikke. Så jeg har ikke noget bud. Jeg tror faktisk, godt, jeg har undgået filmen. Altså, der kan ikke være andre end den her. Det er Rogue One og Star Wars Story. Og nu spoiler vi. Genoplevet 2. Vi spoiler. Vi spoiler helt sindssygt nu, men altså, de har genoplevet to gamle figurer. Hoveder. De har faktisk genoplevet flere end de to. Der var også nogle af de piloter. Der har de ikke brugt CGI, der har de brugt... Der har de bare gravet dem op. Nej, der har de brugt ubrugt materiale fra episode 4. Noget, der ikke er med i filmen. Noget, de har fundet i Lucasfilms vault. Og så har de klippet ind i filmen, og så har de sat noget et CGI-kop rundt om dem. Men det er rigtige optagelser af de her mennesker, så det ser ikke så frygteligt ud. Men det ser så frygteligt ud, og det ødelægger faktisk lidt filmen for mig. Og det gør også, at når jeg kommer til at skal gense den på et eller andet tidspunkt, så kommer jeg til at irritere mig over det, ærge mig over det så meget. Og det kommer til at gøre, at den her film inden for 2 år, der kommer den til at se håbløst gammel ud. Så det er så dårligt valg, at man har valgt at lade så meget... Lad filmen skurk blive båret af, at det skal være en computerskabt figur, fordi at det kan effekterne altså overhovedet ikke være i dag. Der var også noget med mundbevægelserne. Det var ligesom om, det var sådan en lille bitte smule ud af synk, og det kan jo godt være det, fordi det er meget svært at lave mundbevægelser, der ligner nogen, vi er vant til at se på hver eneste dag. Så ubetinget. Den værste... De havde ellers lavet som, det altså med en rigtig skuespiller. Så de havde kørt en... Og det havde jeg foretrukket. Jeg har foretrukket, hvis de har gjort det både med spoiler, med Leia-figuren og med Tarkin-figuren. Mm-hmm. De bare havde recastet dem. Det havde været helt fint med mig. Det havde fungeret meget bedre for mig. Så kunne man også have lavet en anden take på Tarkin måske. Og så måske også fået noget lidt nyt. Altså det gør jo ikke noget, han har måske været en lille bitte smule anderledes, end han var i episode 4. Cool. Niels? Ja. Yeah. Det er sådan set ikke, fordi det er dårligt CGI, men det er unødvendig CGI. I Now You See Me 2, en ikke specielt vellykket opfølger til en ikke specielt vellykket etter. Og det der irriterer mig med de film der, det er, at det skal fortsat være tryllekunstnere, men de er sådan set magikere, og de kan alt, og de kan forsvinde i en vandpyt og... Noget, der ikke giver mening, altså. Og det, jamen, det gør de i 2'eren. Eller det gør vi her, Jesse Eisenberg, det er i. Det er faktisk med traileren. Altså. Okay, så altså, i den første, der er det jo sådan et spil for galleriet. Der er der jo ikke noget magi med. Åh, det er det jo stadig, for mange af de ting, de gør, det kan ikke lade sig gøre jo, altså. Er det ikke bare sådan tricks? Nej, det er ikke tricks. Det er smart, men det er ikke noget, at jeg også har Harry Potter med. Det må blive noget. Ja. Men altså, de scener i den, hvor de laver de der, der er især en scene på et tidspunkt, og det jeg lærer med CGI er meget overbevist om, hvor de skal have et kort ud af en hemmelig centrale sted, og så står det og kaster kortet til hinanden, og så følger man kortet rundt, ligesom sådan en fjern i Forrest Gump. Og det er virkelig frygteligt, altså. Det giver ingen mening, og jeg havde den der Nausimi 2. Okay. Og CGI'en er fin, det er slet ikke det, men jeg forstår ikke, hvorfor at det skal bruges i den. Altså, det kan godt være, at det er mig, der er gammeldags, altså. Hvorfor kan man ikke lave en film om tryllekunstnere, hvor det er tryllekunstnere? Hvor det er noget, der er reelt set, hvis man ser ved trækket bagved, ligesom i The Prestige, at man ved, at det kan lade sig gøre, og det kan ikke på nogen måde lade sig gøre det, og det er fuldstændig fantasy. Det kunne så godt foregå i en galakse eller fjern langt, langt væk, altså. Det er at lave en klon, ligesom i Prestige. Ja, altså. Ja, det kan jeg sikkert godt finde. Det er Tesla, han kunne mange ting. David Bowie, han kunne mange ting. Ja. Godt. Jamen, Marianne? Men det er også det der, det er jo, hvis vi lige, bare lige en lille ting, det er også det, der fungerer så godt ved The Prestige, for eksempel. Ikke? Det er jo det der med, at der har man faktisk prøvet så godt, som man kan, at genskabe noget sådan så realistisk, som man kan. Ikke? Så det er jo lavet det der med, at det er jo, magien ved tryllekunsten er jo også, at den virker ægte, ikke? Så det virker som et dårligt valg. Nu har jeg ikke set nogen af de der film, de har ikke nogen interesse for mig. Jeg kan rigtig godt lide tryllekunstnere, men jeg synes, det er så ret ringende ud. Jeg vil sige, at jeg har set den på grund af, at jeg godt kan lide Mark Ruffalo, og han gør det også fint nok i dem, altså, men man gør ikke sig selv nogen dårlige tjeneste ved at gå udenom de film der. Christoffer, kan du rigtig godt lide tryllekunstnere? Jeg synes, det er fascinerende. Jeg synes, det er enormt fascinerende. Det er jo fascinerende, det der med. Man er jo fascineret af det der med, hvordan gjorde de det? Det synes jeg jo altid, jeg har haft en anden fascination af. Den der tro, den der barnetro på, der måske er noget, der foregår noget i vores verden, som vi ikke kan forklare. Det synes jeg, der er en fascinerende tanke. Jeg kom bare til at tænke på sådan noget David Copperfield, glitter, glitter. Det er fedt. Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide for eksempel The Prestige. Jeg synes, det der univers er enormt spændende. Mm. Det var den. Godt. Marianne, nu kan du få lov til at signere ham mere. Nej. Hvis du fortæller dit værste oplevelse med CGI. Ja, det er The Legend of Tarzan. Der er så mange CGI-dyr, så jeg var ved at brække mig. Altså, jeg synes, de ser utrolige. Det er jo godt lavet, men jeg tror, jeg har den med den, ligesom I har den med Star Wars. At de ser bare fake ud, og det altså, så bare lade være, eller film nogle dyr i zoologisk have, i stedet for at sætte det ind, eller et eller andet. Det var bare, altså, der var ingen illusion om, at han stod lige ved siden af de der elefanter, og løver, og tiger, og hvad der ellers. Og så havde de ikke engang cheetah med på noget tidspunkt alligevel, altså. Hvad for noget siger du? Siger, de havde ikke engang cheetah med på noget tidspunkt, altså. Nej, jamen det. Det er faktisk det værste i den. Nej, jeg synes, de var forfærdelige, de der dyr der. Og det er sådan lidt ligesom, som vi snakkede om med Star Wars, altså. Man synes, det ser træls ud nu, men det er jo det bedste, man kan gøre nu, og så når man ser det om 10 år, så ligner det jo bare Commodore 64. Altså. Ja. Så. De skulle have lavet aber, ligesom i Gorilla, i Deezen, og sådan animatronic, og personer i abekostymer. Nogle, der faktisk fungerer, altså. Er nogen af jer, der har set den der Jungle Book? Hvordan fungerer det der? Jeg har set den, og det fungerer rigtig godt i den. Ja, for det har den fået rigtig meget ros for. Det skulle være meget, meget realistisk. Det er det højeste, at man sådan set næsten kan lave det nu, på den måde med dyr. Altså, det ser virkelig godt ud i den. Og især ved at Shere Khan fungerer fantastisk. Cool. Okay. Jamen, min værste er jo ligesom Christoffer Rogue One. Det bliver næsten at gøre. Der var også en scene i Civil War, men det Rogue One overgår alt. Især fordi det ødelægger filmen så meget, og det synes jeg næsten er det værste af det hele. Men der er vist ikke så meget mere at sige om det. Christoffer, bedste tv-serie fra sidste år? Ja, det har været et år med rigtig, rigtig mange gode tv-serier. Men jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle vælge Westworld, Black Mirror eller Game of Thrones. Men hvis jeg sådan ser sådan tilbage på det hele, så tror jeg, det bliver Game of Thrones. Fordi at, jeg synes virkelig, at den her sæson var helt fantastisk. Og vi fik en afslutning på nogle sådan ret historier, der har kørt ret lang tid. Og der blev lagt op til nogle spændende ting i forhold til finalen. Så ja, Game of Thrones synes jeg bare bliver ved med at være virkelig, virkelig godt. Og jeg synes især i den her sæson, synes jeg, jeg var ikke så vild med femte sæson, men jeg synes, den her sæson, der blev det bedre igen. Der især hen mod de sidste afsnit, og sådan er det jo tit i Game of Thrones. Men der er virkelig mange sådan fantastiske afsnit i den her sæson. Mm. I orden. Hvad med dig, Marie? Du har stort set kun set serier i år. Ja, altså jeg har også lavet sådan en runners-up ting. Altså jeg har The Queen, synes jeg var rigtig fin. Og Stranger Things, jeg blev The med Crown, det er den, jeg mener. Ja, jeg ved ikke, om jeg har endda skrevet The Queen, jeg mener The Crown. Yes. Og Stranger Things og Masters of Sex, men jeg er endt med at sige Skam. Okay. Alligevel. Selvfølgelig, du er jo dansklærer. For jeg er jo dansklærer, ja. Og den bliver jo voldsomt. Nej, det er også godt. Jeg synes fandme, det er en god serie, og jeg har set alle tre sæsoner i år, og jeg har bare slugt dem. Og nu går jeg og venter på fjerde sæson. Ja. Jeg synes faktisk også, The Crown var virkelig, virkelig godt. The Crown, ja. Yes. Og jeg glæder mig til sæson 2 faktisk. Jeg var virkelig også enormt skeptisk over for, om det kunne fungere med det der. Altså, ville jeg synes, at jeg overhovedet... Altså, det engelske kongehus, det lyder fandme godt nok sygt, tænkte jeg. Men det fungerer jo, fordi de får gjort det til mennesker, og de får gjort den verden interessant. Ikke? Og så er det jo lige meget om det engelske kongehus. Så er det jo bare noget ekstra information, du får omkring. Det, som egentlig er ret spændende. Men jeg går ud fra, at I har talt om Skam også i et tidligere podcast. Du har talt om den. Jeg har faktisk selv talt om det, ja. Yes. Så. Vi begyndte at se The Crown i forgårs, og jeg har allerede kaldt den The Queen cirka 10 gange. Så. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Nej. Ja. Det er de samme manuskriptforfattere, tror jeg nok. Så det er ikke så mærkeligt. Men I kan også godt lide den, eller hvad? Jamen, vi har set to ofte. Så okay. Ja, Sandra var helt elendig, fordi hun ikke kunne se videre på den i aften. Ja. Så. Ja. Den er rigtig god. Ja, cool. Niels? jeg vaklede mellem to serier, og så valgte jeg den, at der ikke har fået nok omtale, synes jeg. Altså, jeg vaklede mellem Stranger Things, som har fået rigtig meget omtale, og meget velfortjent. Og så endte jeg med 11-22-63, en Stephen King miniserie med James Franco i hovedrollen, produceret af J.J. Abrams, som handler om en skolelærer, at rejse tilbage til USA. Der finder et hul i tiden, hvor han kan rejse tilbage til USA i starten af 60'erne, og måske forsøge på at forhindre mordet på John F. Kennedy. Hvilket kræver, at han kommer ikke tilbage sådan lige to dage før Kennedys mord på Kennedy, men han kommer tilbage et halvt år, et år før. Så han skal sådan set blive en del af tidsbilledet på det tidspunkt der. Og få et job og komme ind i samfundet og ikke falde udenfor. Men samtidig undersøge, hvad Lee Harvey Oswald og hans kone laver, og hvad det egentlig er, der foregår, og hvem er der måske kan stå bag mordet, for de er ikke helt sikre på, at det er Lee Harvey Oswald heller. Og den fungerer rigtig godt. Det er sådan en serie ligesom Stranger Things, at men når man har set et afsnit, så skal man lige se et til. Altså, når man så har set det, ej, skal lige se et til. Altså. Ja. Og jeg mener, der er 10 afsnit. Okay. Hvor ligger den henne? 8 afsnit, står der. 8 afsnit, så. Ja, det er ligesom Stranger Things. Jeg kunne forestille mig, måske ligger på... Det er en Warner-serie. Jeg kunne forestille mig, måske ligger på HBO eller sådan noget. Jeg ved ikke. Okay. Den kan fås på Blu-ray også. Ja. Det lyder da mega fedt. Ja. Og hvis man er lidt overfølsom over for James Franco, så den her, det er faktisk en god måde lige til at få den der overfølsomhed sådan lidt dæmpet. Fordi han spiller ikke en hasser hele vejen igennem. Nej, det gør han ikke. Og han gør det rigtig godt i den. Og den ene, der er en, han møder tilbage i 60'erne der, som hjælper ham, det er den ene af de der sønner fra, hvad her det, Captain Fantastic. Jeg har ikke set Captain Fantastic selv, men jeg tror, det må være en af de ældste sønner, en her George McKay. Det er nok den ældste. Ja. Det. George McKay i det her, han er virkelig, og han spiller virkelig godt i den også, altså. Det gør de alle sammen. Og man kommer ret godt ind under huden på hvad er det, Franco og dem, han møder der tilbage i 60'erne. Jeg synes næsten, han skulle have været nomineret til en Oscar frem for Viggo Mortensen for den forkast. Ja, altså, Viggo Mortensen er jo altid god, men jeg synes bare ikke, han er så specielt af i som børnene. Men det er sjovt, fordi det er sådan en film, jeg virkelig, den der Stephen King-filmatisering, sådan en film, jeg virkelig havde set frem til i lang tid, og så var der ikke rigtig mulighed for at få set den, og så glemte jeg den egentlig lidt igen, fordi jeg synes, konceptet lyder mega fedt, men den fik også sådan lidt blandet anmeldelser. Det er en miniserie, ikke? Er det ikke det? Jo, den er på 8 afsnit, så jeg ved ikke, okay, hvor stor en serie den er. Altså, det er, den bliver afsluttet, ligesom, ja, altså... Ligesom Stranger Things kunne have været afsluttet. Og den holder hele vejen igennem, synes du? Den dyber ikke? Eller? Synes jeg. Der er ikke nogen filler-afsnit. Altså. Den holder dampen op hele vejen igennem. Ved du, hvor den kan ses endnu? Ja, nej, men du kan gå tilbage i podcast, og så når det bliver... Det gør jeg. Ja. Ja, du kan faktisk købe den. Du kan kaste penge efter den. Ja. Du kan lege den. Ja. Du kan nok se den på Hulu, hvis... Ja, det ved jeg sgu ikke. Men er det? Jeg tager bare, det på, at det er ikke Amazon, der har den, vel? Det er ikke dem, der har lavet den. Jeg ved ikke, om... Det er sådan en Warner-titel, så du kan... Ja. Jeg ved ikke, om den ligger på Amazon også, fordi de har mange efterhånden, men jeg ved ikke... Har du abonnement på Amazon? Ja, det har jeg faktisk, for jeg ved til The Man in High Castle, sæson 2. Nå. Men altså, det kan godt være, at den ligger der også. Altså, den er ude på Blu-ray også, og den... Det første afsnit, der er i øvrigt instrueret af Kevin MacDonald, som blandt andet også lavede Last King of Scotland. Og James Franco har vist også instrueret et enkelt afsnit. Den fungerer godt, synes jeg. Men jeg, ikke det med sagt, at Stranger Things ikke er nogen dårlig serie. Ikke er nogen dårlig serie. Ikke nogen god serie. men den har bare fået så meget omtale, at den skal nok klare sig. Cool. Marianne? Jeg havde Game of Thrones i min top 3, og så havde Stranger Things, og så har jeg faktisk også Skam. Og jeg er stadig lidt, jeg ved sgu ikke rigtigt med Stranger Things og Skam, fordi at, altså Skam, det var bare, man så bare alt det afsnit ud i en, men det gjorde man også med Stranger Things, så for at mixe det lidt op, sådan på sådan en halvfesen måde, så tror jeg bare, at jeg vælger Stranger Things, fordi den så ved man også hurtigt. Og det er sådan en, hvor man er smadret på arbejde dagen efter, fordi man skulle ikke have set de sidste 2 afsnit, fordi det var egentlig men så kunne man ikke lade være alligevel. Men ja, den var sådan, jeg kunne lige se Stranger Things. Det var sådan der, den gik lige til min uhyggekant. Det gik så det gik lige med Skam, eller hvad? Ja, den kunne også lige uhyggeligt. Ja. Vi hovede den også på en weekend, ikke? Men Skam er også bare, det er jo så ulige noget, som man altså har set før, synes jeg. Mm. Og det er så utypisk en teenage-serie. Og man sidder her som 36-årig og kender ikke nogen teenager, og tænker, at det er nok ikke noget for mig. Men så skal man alligevel lige se, hvad det er for noget, og så have 3 sæsoner senere. Er du lige, så er det utypisk? Ja. Er det ikke atypisk? Nå, nu ser du fisker i aften, eller? Ja, jeg er lidt på Christine i aften. Okay. Og man vil gerne se den der sæson 4, men jeg kan, det der, man skulle se det med norsk undertekster, det tror jeg sgu. Jo, det er måden, man skal se det på. Det er måden, man skal se det på. Man skal se det, når de bliver droppet. Ja, fordi det er, du har jo sådan... Det er kommet for længst i sæson 4. Maria, du følger jo alle de der Instagram-profiler og alt det der. Det er sådan et stort univers. Prøv at forklare det. Jamen, er det ikke måden, folk ser den på? Jo. Har du set den på en anden måde, eller hvad, Marianne? Jeg har bare set den på det, ja. Nå, okay. Altså, jamen, altså man kan få sådan... Jeg har set alle 3 sæsoner på 3 uger. Eller? Ja. Man kan godt det, at man følger serien på Insta. Og så er det sådan set bare der, man skal tjekke op på, om der er kommet noget nyt. Ja, du ser den sådan i bider. Ja. Ja. Fordi så oplever man det jo sammen med karakteren. Ja. Altså det er jo på den måde... Jeg vil så hellere se det samlet. Ja, jamen det synes jeg, det er rigtig godt. Jeg kan se, at det er sådan... Men altså, er sæson 4 ude nu, eller... Nej. Jeg ved, det er i tvivl om den hoved, der er færdigproduceret nu. Vi ved jo ikke engang, hvem der skal have hovedet. Vi ved ikke engang, hvem der er hovedpersonen. Nej, vi ved ingenting. Er det forskellige personer i hver sæson? Eller? Ja, man følger en hovedkarakter. Og de er meget forskellige, de fire sæsoner, eller tre sæsoner. Men er det samme vennegruppe? Men fokus er forskellig. Ja, okay. Altså, der kan sagtens være en, der har været hovedkarakter, som lige pludselig træder helt i baggrunden. Ja. Som ikke fylder særlig meget. Det har været i de tre sæsoner. Altså, sidste sæson er næsten ikke noget. Men det fine er... Hvilken sæson synes I, der er bedst? Jamen, det ved jeg ikke. Det sad jeg lige tænkt på, faktisk. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Jeg synes, alle sammen, de har eller den første sæson har den der, hvor man bliver sådan præsenteret for den, hvor man sådan forelsker sig i de forskellige karakterer. Og anden sæson er en rigtig, rigtig fin sådan kærlighedshistorie. Og tredje sæson er også en kærlighedshistorie. Det er bare en kærlighedshistorie på en helt anden måde. Om et homoseksuelt forhold. Så ja, jeg synes, de alle sammen kan et eller andet helt specielt. Altså, jeg er faktisk lidt tilbøjelig til at sige, at jeg synes, sæson 1 er bedst. Den kunne jeg måske godt tænke mig at se igen, fordi der skulle jeg lige bruge et par afsnit til at komme ind i den. Og jeg tror, det er fordi, jeg bedst selv kan læse mig ind i den historie. Altså, den var så super realistisk, at jeg kom til at føle nogle følelser igen, jeg havde følt dengang. Og så kan man sige, at sæson 2 har det der, den græd jeg til, ja. Den følte jeg meget mere sammen med. Ikke? Altså, det var også meget fedt, men jo også bare den her store kærlighedshistorie. Mm-hmm. Og så sæson 3 var bare noget helt nyt og en helt ny skildring af et homoseksuelt. Men det er også ligesom, om filmsproget ændrer sig lidt i sæson 3, synes jeg. Jeg synes, stilistisk, synes jeg også, den er lidt anderledes i sæson 3. Den har sådan lidt mere poetisk en karakter, synes jeg faktisk, end nogle af de andre har. Og anden sæson er meget sådan, det er jo meget sådan en Romeo og Julie-historie. Det fungerer egentlig. Det er forbudt kærlighedsplot. Det fungerer egentlig, ja. Men en fed serie, jeg kan kun opfordre til, at man sådan ser den, som man skal se den, det der med, når den kommer, ikke? Når det ligesom bliver, så man ser den real time. Også at man læser metateksten, at man følger med på Insta og Messenger. Og hvor du følger med, Messenger følger du vel ikke med på? Jamen. Nej, men de bliver så lagt op. Ja, de lægger sådan nogle billeder op, man kan også bare skriver følge til hinanden. P3, NRK, der ligger de hele teksten op, ikke? Ja, det holdt jeg så op med igen. Nej, også bare på... Ja, du kan vælge at følge på Insta, men du kan også bare du får alle de tekstbider, der kommer op, hvis du følger NRK. De har sådan noget, der hedder P3, ligesom vi har DR3. Så på hvad? På Instagram? NRK? Nej, det er bare på nettet. Nå, hvis du bare går ind og kigger der. Ja. Jamen, det der alle de der metatekster, det er jo også stået lidt af. Jeg synes, der er lidt for meget af det. Jeg synes egentlig, jeg vil spoile lidt på afsnittet, men det er jo umiddelbart det, der er meningen. Jeg kan godt lide at opleve den sidste, at den var jo kun en halv time ofte, ikke? Så det er jo fedt bare at sætte sig ned og så opleve den der halve time, og det er fandme godt skrevet, og det er sådan nogle små novellefilm alle sammen. Altså her i tredje sæson, der har jo ikke været et eneste afsnit, der var dårligt. Altså alle afsnit var virkelig gode. Altså, det har virkelig været højt på den. I tredje sæson, hvor altså, der er jo ikke nogen voksne med i den her serie, og så i tredje sæson, så den eneste voksne, det er sådan en eller anden fysiklærer inden eller sådan noget. Og man ser aldrig, det er ligesom Tom og Jerry, man ser aldrig hovedet af hende. Man ser bare de der hængepatter der, og hun har ikke nogen BH på, og hun har ikke BH på. Bare sagt den ikke dumme ting efter den anden. Og det er jo sådan, eleverne ser hende. Ja. Det er jo ret skræmmende, ikke? Ja, det er sådan, det er meget set fra deres synspunkt. Og det også hans forældre, hvor man ikke ser deres ansigt. Ja. Det eneste, man ser, det er vel egentlig hende der lægen, eller... Nu siger hun jo så, hun ved ikke rigtigt. Hun ved ikke rigtigt, om hun er læge, det ved hun ikke rigtigt. Om hun er sygeplejerske, eller om hun er læge, det er hun rigtig ud med. Ja. Cool. I kunne snakke resten af aftenen om skam, tror jeg. Vi kan godt lave en hel podcast om det, sagtens. Jamen det er godt, det er godt. Det lyder til at være godt. Det er værd at se. Det er lige dig, Morten. Jamen jeg har faktisk set første afsnit. Efter sidste gang, du nævnte den, der var jeg nødt til at se, det jeg vil da helt klart prøve at se noget mere. Jeg tror, du skal se noget mere. Første afsnit er måske ikke så catchy. Se det samme med Helle. Jamen, vi så første afsnit sammen, og jeg tror ikke rigtig, hun gad at se mere. Men det kan godt være, at man bare lige skal se på afsnit. Cool. Min bedste tv-serie. Jeg havde også... jeg var ikke super glad for Game of Thrones. Jeg synes, Game of Thrones er gået... sådan stødt ned ad bakke siden sæson 3 eller 4. Så meget, så jeg næsten ikke rigtig sådan ser frem til den mere. Okay. Men jeg havde Westworld og Stranger Things, og der vandt Stranger Things, fordi jeg er en sucker for det her nostalgi, og sådan 80'er nostalgi, der var man selv vokset op, og Dungeons and Dragons, og den stemning, og det musik, og det populære kultur, som de børn er omkring, var lige det, man selv var omkring der, og det fangede mig bare. Og modsat så mange andre tv-serier og film fra tidligere, så fungerer det bare så godt her i. Altså det er bare noget nær perfekt. Og så de børn der i, de spiller bare så godt. Altså helt ekstremt godt. Altså, den har også sådan lidt følelsen af en 80'er action horror film, ikke? Altså det kunne godt være en horror action film i 80'erne. Med sådan lidt E.T.-agtigt også, ikke? Altså det fungerer altså bare virkelig godt. Og så det der soundtrack er jo helt eminent, ja. Også. Altså det er virkelig også vildt med. Det hele, det spiller altså bare, altså vi åd den som sagt på en weekend, ikke? Altså, og jeg glæder mig enormt meget til The Stranger Things, nummer 2 kommer her til Halloween, kunne jeg se. Så det, ja. Og Winona Ryder, hun er jo også virkelig, altså man kan bare se hun, hendes vej mod bunden. Altså det er jo helt, helt vildt, så godt hun spiller, synes jeg. Så i dag, de modtog den der pris. Jeg kan ikke huske, om det var Emmy eller... Writers Guild. Ja. Hun var blæst. Hold nu kæft. Screen Actors Guild. Der er et eller andet galt, ikke? Ja. Jo, det tror jeg. Men hun er der ikke også noget med, at hun har noget... Hvad hedder det, når man stjæler? Hun er sådan, når man stjæler, hvad hedder det? Compulsive. Klip to man. Hun stod faktisk og tænkte op på scenen, jeg hugger den der pris. Jamen, hun har i hvert fald været anklaget. Godt nok er det min, men jeg tager den. Ja. Hun har vist stjålet i en butik, hvor hun betalte med det på et tidspunkt. Og så det har vores gamle dronning Ingrid også gjort. Så. Ja. Det kan ske for den bedste. Ja. Men der skal man bare lægge tingene højt til sidst, så kunne hun ikke. Ja, det er rigtigt. Hende hun stige. Yes. Så, men jeg får ikke set særlig mange serier, modsat mange andre, fordi det ved jeg ikke, jeg har bare svært ved at lige også tid til at komme igennem nogle af de der, hvor man altså, så er der 15-20 afsnit af en time eller et eller andet, det når jeg aldrig igennem. Så jeg har lidt svært ved at tage mig sammen til at få set en serie. Så er noget bedre, ligesom den der med skam, hvor man siger, at det er 20 minutter. Det kan man lige holde også, til. Det kan også, nogle af dem var en hel time, men det er som regel. Så gider jeg ikke, så er det simpelthen. Ja. Det skal man nemlig også lige tage på med, hvis man lige tror, man kan nå et afsnit mere, end man skal. Ja. Men det er jo også især i sæson 2, der er nogle afsnit, der er rigtig lange. Det er de ikke helt så lange i sæson 3, så vidt jeg husker. Nej. Det tror jeg. Ja. Cool. Det svinger meget. Så har vi to kategorier tilbage. Nu er vi også ved at nå 2 timer. Det er godt. Det er de to værste til sidst. Lad os starte muren. Med... Det er muren, Morten. Vi rammer muren. Jamen, vi er på vej over. Vi kører igen. Toms mur. Ja, vi hopper over. Ja. Lad os starte med værste trailer, Marianne. Ja. Den værste trailer. Yes. Det var den, der kom fra Star Trek Beyond. Nemlig. Hvor det bare var motorcykel og Beastie Boys. Det var kortmaskine. Nej, det var filmen, Marianne. Hvad siger du? Nej, det var filmen. Ja. Den fortalte meget godt, hvad filmen den. Filmen var heldigvis lidt bedre end den trailer der. Altså, det er Star Trek, jeg bliver nødt til at gå ind og se det. Det I har det. Så står der selv en hvilken som helst trailer ud. Ja, det er sådan set lige meget. Og så, som om det er en god ting, så skriver de from the director of Fast and Furious. Altså, det kan godt være, at det er nogle fine actionfilm, men det har bare ikke i mit hoved igen ikke noget med Star Trek at gøre. Det var bare, jeg tror det Will Wheaton, han skrev om den, som spiller Wesley Crusher i Next Generation, noget med, at tonight I saw a trailer for a generic sci-fi movie. Strangely enough, they were all wearing Starfleet uniforms. Altså det beskriver sgu meget godt, sådan, hvordan jeg havde det med det der. Ja, og også med filmen. Puh, ja. Det var det, jeg ville sige. Puh, godt. Maria, har du noget der? Det er farligt. Ja, Altså, jeg har så valgt en film, jeg ikke har set, fordi altså, vil jeg sige, traileren, den skræmte mig i hvert fald gevaldigt meget væk. Det er en film med Robert De Niro og Anne Hathaway. Og den hedder The Intern. Jeg fik i hvert fald ikke lyst til at se filmen. Altså, man kan sige... men den gav mig, altså man kan sige, traileren gav mig alligevel den oplysning, at Robert De Niro, han er solgt ud i sådan en grad, at jeg ved slet ikke, hvor jeg skal. Og det var du i tvivl om, eller? Nej, det ved jeg ikke. Det her, det var bare sådan i toppen af... eller bunden, om man vil. Grænsekagen. Bunden af, hvad hedder sådan noget? Jeg ved det ikke. Eller kom med et ordspil. Ja, det... Jamen, det var ikke, fordi det var forkert ordspil. Ja. Bottom of the barrel. Nej, men den... og jeg tror også, det så vidt jeg husker... Tom med isbjerget. Ja, okay. Nej, så vidt jeg... nej, det betyder ikke det. Det er en oversat på engelsk. Ordsprog, tror jeg. Tom med grænsekagen. Ja. jeg tror, vi har forstået det. Yes. Altså, Tom med grænsekagen forstået på den måde, det er den, der er sådan, hvor man får det mindste stykke, og det er helt brændt, fordi det har stået tættest på toppen af ovnen. Eller? Ja, ja. Ja, det er ikke en positiv. Nej. Præcis. Nej. Præcis. Og nu er det et stykke tid siden, jeg har set traileren, så vidt jeg husker, så får man også fortalt hele filmen. Altså, der er ingen grund til at gå ind og se. Den ser bare frygtelig ud. Den ser virkelig frygtelig ud. Jeg ved, om det er sådan en, hvor de ikke rigtig kan lide hinanden i starten, og så bliver de bare, best pals. Jeg tror, de starter et forhold. Det er ikke det, der... han starter det, tror jeg. Jo, han starter et forhold med en der, The Intern. Det er det, den handler om. Eller ham, der er The Intern. Nej, hun er der. Jo. Nej, det er hende af chefen, og så blev han lige indsendt. Det er det, der er det sjove, fordi at han er jo... Det er sjovt, fordi han er sådan en pensionist. No. Så lærer han hende noget om sig selv. Jeg tror, han lærer hende noget om livet, hun lærer ham. Jamen, jeg tror nok, de havde et forhold. Det var det, det var. Nej. Det havde ikke et forhold. Det var den følelse. Det er Lolita, du tænker på. Ja. Ja. Okay. 50 Shades of De Niro. 50 Shades of De Niro. Ja. Ja. Nå, godt. Skide godt. Og så bare Anne Hathaway, som er jo bare... Ja. Hva? Ja, hun er ikke. En kvindelig Russell Crowe. Ja. En kvindelig Okay. Ja, det er godt. Det er godt. Så ved vi det her. Niels, hvem er dig? Har du set nogle gode trailer? Jamen, det har jeg. Så det var lidt svært at finde nogen, der sådan set var dårlige. Altså, men så kom jeg tanke om en af de der trailer, jeg tænkte, at det er i hvert fald en film, jeg aldrig nogensinde kommer til at se. Og så fungerer den jo ikke rigtigt. Så det er lidt ligesom The Intern-traileren. Yeah. Det var traileren til Ben-Hur genindspilningen. Og jeg sagde, jeg tænkte, hvorfor hele vejen igennem, altså. Og det tror jeg ikke helt var meningen med den trailer der. Og så kunne man se, hvor meget vægt i traileren, der var blevet lagt på det der løbet i Ben-Hur. At det var ligesom meget, at det var det vigtigste i hele filmen. Ja, det der podrace. Ja, podrace. Ja, podrace. Så, men det er godt. Det var den værste trailer. Den er sikkert klippet fint. Den er sikkert god musik og det hele, men den havde bare et modsat virkning af, hvad den skulle. Ja. Hvad med dig, Christoffer? Altså, jeg synes ikke, der har ikke været trailer. Der har ikke været mangel på ringe trailer i år. Altså, Gods of Egypt er det også i år. Den ser fuldstændig fantastisk ringe ud. Men jeg gik sådan lidt rundt, og så kiggede jeg også på den der, jeg har det virkelig også sådan virkelig, virkelig, virkelig dårligt med Will Smith. Så den der film her med, den der hed Collateral Beauty. Den der med døden, eller noget. Hedder den Collateral Beauty, eller sådan noget. Det hedder den ikke Collateral Beauty, der hvor han skriver et brev til døden, skæbnen og tiden, og sådan noget, fordi at hans datter er død, eller sådan noget. Det ser fuldstændig frygtelig, fantastisk frygtelig ud. Men den aller værste trailer, det var sådan en trailer, jeg faktisk opdagede lidt sent. Den hedder Nine Lives, og handler om, at Kevin Spacey bliver lavet om til en huskat. What? Og når man ser den her trailer, så tænker man, det her det er ikke en rigtig film. Det her det er et eller andet for funny og dig. Men det er en rigtig film. Den eksisterer, den her film. Der er nogen, der har lavet den her film. Det er instrueret af Barry Sonnenfeld. Åh gud, er det det? Ja. Det gør det ikke meget bedre. Det er så frygteligt. Og den der kat er sådan lidt sådan en Garfield-agtig CG-kat, og den er sådan lidt... der er sådan på et tidspunkt i traileren, hvor den laver sådan nogle pull-ups, og man kan se, det er bare sådan et billede, der bare kører igen og igen, og det ser så jammerligt ringe ud. Den her film, det er også bare Kevin Spacey, hvorfor? Altså, og så, hvad hedder hun, Jennifer Garner også med, ikke? Yeah. Hendes ansigt er også mere og mere ved at falde fra hinanden. Christopher Walken er så også lige med i den. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, de må godt have kørt nogle dump trucks hen foran deres hus for at få dem til at være med i det her, det her arveste pis. Altså, så kan penge sig, ikke forstået. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, jeg tror ikke, de laver den, hvis den er fyldt med hamburgers. Jeg tror, der skal det kan være, de kom med kattegrus til dem. Ja, ja, der er mange kattegrus-jokes bare i traileren, og mange sådan katte-jokes i traileren. Og bare det der med, at Kevin Spacey sådan nedværdiger sig selv til at spille den her rolle, det synes jeg virkelig, at altså, det er utroligt, det ikke har været en career killer mere, end det har, men han har åbenbart overlevet det på en eller anden måde. Den ser fuldstændig... Altså, gør sig selv den tjeneste at gå ind og se den her film, og du tror ikke på, at det er en rigtig film, men der er nogen, der har lavet den her film. Det er ikke bare et eller andet Saturday Night Live sketch show, hvor man har fundet på en fake trailer. Den findes, og den er ikke det. Jeg kommer til at tænke på den her Garfield-film, der kom i 10 år siden. Det ligner faktisk en lidt ringere udgave, den. 15 år siden. Det var eddermen meget dårlig. Og så kom der en af to af dem, gjorde det ikke det? Jo. Jo. Ja. Og så han sådan, den er sådan, katten, den, kan sådan, den har sådan, den har sådan lidt sådan hans udtryk. Den har sådan hans mund lidt. Jamen, det er virkelig. Nu er vi nødt til at se den, Christoffer. Det ved du godt, det der. Nu har vi bliver nødt til at se den næste gang, vi mødes, fordi den til at... Ja. Den er måske også lige der, hvor den lige kan være ringe nok til, at den måske kan have... Og så sådan, at han lærer... Point med traileren er så, det er jo så hele filmen, han lærer sådan værdien ved livet, og han er sådan en forretningsmand, alt for travlt. Så i og med, at han prøver at være en kat, så bliver han selvfølgelig... Han bliver lidt mere ydmyg, og så får han tid sammen med sin datter, og så finder han ud af, at han skal måske bruge lidt mere tid sammen med sin datter. Men bare der, hvor den laver de der pull-ups. Ej, ja. Det var min fulde ulempen, altså alle de hårboller, han så har. Ja. Ja, udover det, at kæmpe Spacey en kat. Ja. Ja, cool. Jamen, min værste trailer er jo nævnt af Marianne, og det var også klart den, der ødelagde mine forventninger til, fordi modsat Marianne, så synes jeg ikke, at de forrige Star Trek-film var 100% det værste nogensinde skabt. Der var lidt godt i den. Så jeg tænkte, det kunne måske blive godt. Og jeg havde en anden forhåbning om, at det måske kunne blive godt. Men det fik jeg hurtigt udlagt. Men der var anskudt på motorcykel i morgen. Og så genbruger de sangen fra den første remake, fordi det gør man jo af en eller anden grund. De har ikke lavet flere. Beast Boys har kun lavet et. Jeg tror også, de er one hit wonder. Jeg tror også, spoilers. Nu kommer der virkelig en spoiler for Star Trek Beyond. Men jeg tror faktisk, en af de værste scener, jeg har set i år, det er den der scene, hvor den bliver brugt sabotage. Jeg synes, det var så frygteligt. Og det giver ingen mening overhovedet i forhold til... Det er choice of music. Du kæft. Lige præcis. Det er der virkelig... Jeg synes virkelig også, det var totalt ligegyldigt, den film. Ja. Jeg vil simpelthen unde jer at tage ind og se en Star Trek-film med Marianne. Det er simpelthen, det er klart det bedste ved de film, det er at se den med hende. Hold hun mundt hele hjemme, eller blev der kommenteret sådan? Nej, hun var værre end Gert, nu når vi så kickboxer, eller sådan et eller andet, han ikke kunne lide. Det var... Ej, jeg siger ikke, jeg tror næsten... Jeg tror, nej, du sagde ikke noget under filmen, men bagefter, der var du var muggen bagefter. Ja. Du lavede fedtskolen. Ja. Det gjorde du. Jeg ved mig selv i øjnene, men det kan man vi, med fint. Vi haster hurtigt videre til... Det er lidt skarp. Ja. Du kan få lov til at lægge den godt op af din værste film, som er Anne. Eller har du fundet noget, der er værre? Din værste, simpelthen, du har set fra sidste år. Jeg blev lidt i tvivl om, det skulle have været Star Trek alligevel, men så måske kunne jeg godt finde på at se den igen, bare lige for at være helt sikker. Men en film, som jeg i hvert fald ikke kunne tænke mig at se igen, det er, jeg har nævnt den før, det er den her The Legend of Tarzan. Fordi fy for søren da, hvor var den bare dårlig, altså. Jeg har ikke sådan rigtig set så mange dårlige film fra sidste år. Så måske, altså, den var ikke sådan, den var faktisk bare dårlig. Altså, den var usammenhængende og mærkelig, og ja, den var dårlig. Ja. Jeg kan ikke huske så meget fra den, andet end den var dårlig. Jeg synes, den var dårlig. Så, god historie, du kunne ikke lide den godt. Du sælger den godt. Ja. Ja. Niels? London Has Fallen. Okay. og jeg kunne godt lide de to præsident Hvide Hus film der kom for et par år siden, både White House Down og Olympus Has Fallen. Så jeg håber på at de måske kunne få lidt af det samme igen i efterfølgende, og det kunne de bare ikke. Altså den har nok kostet en masse millioner, men det kan man ikke se på skærmen, for den virker bare for det første utrolig lille. Det virker som sådan en low budget set-film, altså til tider. Og Jared Butler, han er bare ikke rigtig til stede, og den er bare ikke god. Er hans tid ikke også lidt løbet fra ham? Er han ikke... er han noget værd mere? Jeg ved ikke, om han nogensinde har været det. Men... jamen, jeg har godt kunne lide Jared Butler i en del film, og jeg ved ikke, om... har man nogensinde har haft en tid uover i 300, altså, men han gjorde det fint i Olympus Has Fallen, altså det fungerede sådan set meget godt. Og jeg kunne også godt lide, jeg ved godt, den er meget udskældt, den der, hvad hedder den her på engelsk, Nådeløs Hævn, den med Jamie Foxx, den synes jeg også var ganske, ganske god. Og dermed han skal hævne familien. Ja, Law Abiding Citizen hedder den på engelsk. Ja. Den synes jeg også var fin. Og hans stemmearbejde i, hvad hedder de der... How to Train the Dragon, hvor han spiller hans drengens far. Det fungerer fint. Men det er ikke ham. Det er ikke Jared Butler, der er grund til, at det er en dårlig film. Han gør det, manuskriptet skal have ham til at gøre. Altså, men den er bare så... det er blevet sagt et par gange før om nogen film. Den er bare så intetsigende, den film her. Altså. Men er det ikke en film, vi kunne se sammen næste gang? Er den ikke så ringe, at den bliver god? Nej. Nej, okay. Jeg har bare hørt den der med, at han udtaler i filmen på det tidspunkt, han skal have noget vand, og der ikke siger, fuck, I'm thirsty. Men det er et sekund af filmen. Ja, men der er også en rigtig stødende gay-joke, der I har hørt. Ja, men nej. Er det godt? Er det noget, du ser frem til? Nej, det er ikke godt, men det kan godt være, at det er så ringe, at man sådan sidder og kromoterer så meget, at det måske næsten kan blive... Jaws The Revenge, den er faktisk bedre film end London. Okay, jeg havde bare sådan lidt en forventning. Det ved Christoffer ikke noget om, fordi han har ikke set den. Nej, den mangler han at se. Den kan vi se næste gang. Jeg har set den, og jeg holder på den historie. Nej, men jeg har bare hørt, at den skulle være så ring, at den skulle sådan nærmest blive lidt god. Altså, jeg har også hørt, at den næste film, han er ved at lave, den der Geostorm, som handler om, at nogle terrorister overtager sådan en maskine, der kan styre vejret, og så prøver de at ramme Det Hvide Hus med den her maskine. Så det er sådan noget med Jared Butler mod tornadoer. Det lyder hvad godt. Hvad for en af de første, var der ikke en af dem, der var sådan lidt kitsch-agtig god? Med Olympus Has Fallen, eller White Olympus House Down. Olympus Has Fallen, den var, altså, de var jo begge to kitschede, altså. Men White House Down, det var jo nok den, der var sådan, havde sådan lidt tongue-in-cheek. Altså, den anden, der var bare mørk og ond til tider, altså. Okay. Og så var det jo også den, at med Oscar-vinderen Melissa Leo, der var hun Pledge Allegiance to the Flag, nærmest. Hun får en pistol i hovedet, og så er hun lige pludselig den mest loyale amerikaner nogensinde, altså. Okay. Men altså White House Down, den har mig til det der. Det er også en Roland Emmerich film altså, så det er jo også han tager jo ikke sin film voldsomt seriøst, Roland Emmerich. Nej. Og det gør han bestemt heller ikke i White House Down, altså der er på et tidspunkt en scene, hvor de kører rundt på plænen foran Det Hvide Hus, og hvor her præsidenten, han har fået fat i en rocket launcher og er ved at skyde Channing Tatum. Ud af limousine. Jeg har bare hørt det der med den der gay joke. Den snakkede de nemlig meget om i Empire også. Det er vildt, at den er kommet med, den der gay joke, der er i en film fra 2016. Og den sådan bliver brugt som sådan en joke. Jeg kan altid ikke huske det. Altså. Det er noget med en, der skal komme ud af skabet, eller et eller andet. Eller en, der er, he's already in the closet, eller sådan et eller andet, og så griner Jerry Butler. Eller sådan noget. Og det skulle bare være så... tårkrummende, er det næsten ikke til at holde ud. Altså, men resten af filmen er også tårkrummende, så... Okay. Maria, værste film? Ja. Du har ikke set en dårlig film. Nej, det har jeg jo sådan set ikke, men kom lige efter, at jeg faktisk har set en, som jeg ikke har skrevet på min liste, som er super ringe, og det er nok sådan lidt frowned upon i det her selskab. Ja, det er det. Men Sharknado 4. Det var da fantastisk. Altså på sin vis, ja. Jo, altså jeg elsker jo alt med Iron Searing, men... Har du set Domino? Jeg synes også, Tara Reid som sådan en cyborg-terminator er også ret fantastisk. Hendes ansigt ligner jo lidt en Terminator, uden at der er lavet noget med det. Altså. Ja. Men ja. Nogle gode film er det bestemt ikke. Nej, det er sgu okay. Det er en film, der er meget sjov at se sammen med andre. Det var så også, ja, det vi gjorde det. Og kun men jeg synes, den tipper over i kategorien, hvor den er så ringe, at den er god for mig. Det siger du, det gør, ja. Ja. Hvad var din værste film så? Ja, jeg tror min værste film faktisk, det var Batman vs. Superman. Jeg synes virkelig, den var dårlig. Og jeg synes, i modsætning til Suicide Squad, så synes jeg faktisk heller ikke, den var sådan super underholdende noget af tiden. Hvor Suicide Squad, i det mindste, den var fjollet, men jeg var egentlig okay underholdt hele vejen igennem. Altså karaktererne var egentlig sådan underholdt. Og Batman vs. Superman var bare dum. Jeg synes virkelig, og den burde have været så meget bedre. Og jeg havde virkelig den udgave af Batman, man ser deri. Og det har vi jo snakket om. Men ja, så for mig der bliver det Batman vs. Superman. Cool. Dawn of Justice. Ja. Dawn of Justice. Prøv, ja. Jeg ved ikke, hvordan har I andre det med den film? Jamen, ja, se extended udgaven, det bliver lidt bedre, men ellers så kunne jeg heller ikke lide den. Jeg har ikke haft lyst til at se den. Se extended udgaven. Jeg har nemlig ikke lyst til at gense den. Morten. Jeg har ikke lyst til at bruge 3 timer af mit liv på den. Altså. Nej. Jamen, jeg tænkte, jeg skulle alligevel se den sammen med Helle, så kunne vi lige så godt se den lange udgave, fordi, ja. Det svarer til 2 film, og det er 2 formodentlig bedre film. Jeg synes også. Ja, og i Green Room er der en mand med grøn hår, altså. Hvad skal man vælge, ikke? Altså. Den tror jeg aldrig, jeg får hende til at se. Den er lidt for... Eller det ved jeg sgu ikke. Når man kan holde til at se Game of Thrones efterhånden, så kan man næsten holde til at se hvad som helst. Nej, jeg vil ikke sige, at fordi man kan se Game of Thrones, at man så kan se Green Room. Nej, det er godt, at den er lidt mere... Ja, den tager lige... Godt. Min værste film fra sidste år var... nu gider vi ikke snakke Batman i Superman igen. Det var The Revenant. Det er en vildt flot film. Den er sindssygt godt lavet. Den er sindssygt flot skudt. Bjørnen spiller rigtig godt. Tom Hardy spiller godt. Tom Hardy spiller også rigtig godt. Men resten, det havde jeg. Altså, jeg har virkelig ikke lyst til at se den igen. Den er lang, og den fangede mig bare slet ikke. Jeg var så ligeglad med historien. Der er sgu den der scene, hvor han kravler ind i en hest. Ligesom i Ace Ventura. Der med, ja. When nature calls, eller? Og han kommer også ud af numsen på et næsehorn. Og i politiskolen, hvor han ryger ind i hestens... Eller tilbage til fremtiden, hvor han ryger ind i hestens... Der skulle have været en scene i den der Grimmsby med Sacha Baron Cohen. Der skulle have været en scene inde i et dyr. Nu er vi lige ved den pusmis. Ja. Men det er sgu en film, den gider jeg ikke se igen. Måske ville den have været bedre med Tom Cruise i hovedrollen, det ved jeg ikke. Men den er bare kedelig. Men den er virkelig flot. Den er virkelig flot, men han er virkelig... Jeg forstod ikke rigtig, hvorfor han fik en Oscar for den der rolle, det har vi snakket om før. Men altså, det er virkelig en film, jeg ikke gider at se. Den er virkelig flot. Den er enormt smuk og poetisk. Jeg har ligesom dig, Morten. Og jeg synes også, soundtracket skal også fremhæves. Jamen, det der slag, der er i starten, det er jo fantastisk, men så resten af filmen bare... Jeg synes, det slag, der er i starten, det gør, at resten af filmen ikke kan være den værste film i år. Det gør det. Men det er fuldstændig fabelagtigt. Det er en af de bedste scener i år. Men når jeg sætter den op mod for eksempel Batman vs Superman, så kunne jeg godt se dele af den, som jeg havde lyst til at se igen. Den her ville jeg simpelthen ikke give at sætte mig ned og se 3,5 timer den igen. Det gad jeg simpelthen ikke. Det er lidt det samme for mig, tror jeg. Så godt. Det kunne nu også have været Tom Cruise, fordi de havde nok givet Leonardo DiCaprio Oscar alligevel, fordi det var jo hans tur. Det er rigtigt. Ja, så lige meget, hvad han har lavet, så han fået den. Nu skal vi til at snakke om noget meget sjovere. Nu har vi været igennem de her fantastiske kategorier. Og nu skal vi til i gang med vores top 10 de bedste film fra 2016. Og vi starter selvfølgelig nedefra med en trommehjul. Så læser vi alle 10 film op. Er det ikke sådan, at siger ikke sådan? Du gør det ikke, men det lyder godt. Det er sådan, trommehjulen siger. Anyhow, Morten, lige sige til lytterne, at det kun er Morten, der ved, hvad listen er. Vi andre har bare sendt vores top 10, og så har Morten ligesom... Vi kan godt sige reglerne sidste gang, at I har sendt mig jeres top 10, og jeg har lagt pointene sammen, og hvis de også er på min liste, så får de selvfølgelig lidt ekstra point. Så det er, som det plejer. Som altid. Yes. Det er jo sådan, det er altid været. Det er jo ikke snyd, det er bare sådan spillereglerne. Er ligesom præsidentvalg. Der er nogle... vores liste kommer selvfølgelig op som show notes til podcastet, så I kan se hver især vores lister. Og pointene. Det er meget sjovt at se pointene, fordi toppen, der er utrolig langt fra toppen og ned til bunden. Men det vi har en delt 8. plads. Der er 3 film på en delt 8. plads. Første film på listen, Niels, Swiss Army Man. Ja. Skal jeg sige noget om den? Det ved jeg ikke. Hvorfor er den på listen? Jeg tror faktisk, jeg anbefaler den for nogle podcasts tilbage. Yes. Jeg synes, det er et virkelig frisk pust i en filmverden, at der nogle gange ikke er så frisk igen. Altså. Og det er med, hvad hedder det, Paul Dano og Daniel Radcliffe i hovedrollene. Og det er sådan set dem, der er med stort set hele filmen igennem. Man møder Mary Elizabeth Winstead på nogle tidspunkter i filmen. Og det handler om Paul Dano, der er strandet på en øde ø, og så er han ved at begå selvmord, fordi han kan ikke rigtig komme nogen steder, han kan ikke gøre noget. Så er han ved at hænge sig selv, som man nu gør. Og så kigger han ud mod havet, og så kan han så se, at der faktisk er nogen, der er kommet op på land. Og det er så det er Lee, og det er Daniel Radcliffe. Men det er Lee, der har sådan nogle evner. Så han dropper og begår selvmord lige på det tidspunkt der. Og så finder han så ud af, at Danny Radcliffe's lig, det kan prutte. Og de der prutter, de kan sætte ham i gang. De kan faktisk bruges ligesom om han, hvis han sætter oven på Danny Radcliffe, så kan han bruge ham som en båd. Og så står de ud over bølgerne lige, og det er inden for de første 10-15 minutter af filmen, det foregår. Og så derefter så får han så fornyet håb, Paul Dano, og vil tilbage til civilisationen. Og finder så ud af, at Danny Radcliffe, udover det med prutterne, han faktisk er sådan en Swiss Army knife, skråstreget man, at han kan hugge brand med, om han kan tænde ild, og han kan lave alt muligt. Brand med? Ja, altså han kan bare sætte armen til at hugge ligesom en økse. Og så begiver de sig på vej tilbage igennem den der skov, jungle, for at komme tilbage til virkeligheden. Og så undervejs, så begynder han så også lige pludselig at tale, Danny Radcliffe, så han er ikke sådan helt død alligevel, selvom han er død. Det er en meget underlig film, og det er ikke en film... Er det en komedie? Eller ja, det er en... den har komedieelementer, og de der komedieelementer, de er meget sorte. Men okay. Den er til gengæld også sådan meget... måden, den er filmet på, det tider sådan meget arthouse-agtig også, altså. Mm. Men det er virkelig en film, som man ikke har set før, altså den fungerer virkelig, virkelig godt. Altså jeg har set den en gang her sidste år, jeg så den, lejede den på Amazon, og har faktisk haft lyst til at se den igen siden, fordi selvom jeg har nogle problemer med slutningen af filmen, så synes jeg, at hele filmen op til der fungerer fint, og når man tænker lidt over slutningen igen, så fungerer det faktisk okay også der. Og det er virkelig ikke en film, at man sådan ser to af på et år. Altså den men også med musik og film og altså det går op i en høj enhed, fordi at filmens soundtrack, der synger de med nogle gange på Paul Dano og Danny Radcliffe, altså okay. Sådan, det bliver sådan meget meta-agtigt. Den er virkelig svær at forklare, den film, den skal ses. Cool. Fedt. Jamen, jeg har også haft lyst til at se den, og jeg har lige set, den ligger på en af Netflixerne, så, Så den skal klart ses inden for den kommende tid. Næste film på listen, en anden delt 8. plads, er Finding Dory. En film, jeg ikke har fået set nu. Vi startede på den i går. Den ligger også på en af Netflixerne, men vi kom kvarter ind, så faldt heldig i søvn. Så kedelig er det numbart. Er der nogen af jer, der har set den? Det må det være. Det er nogen af jer, der stemte på den. Hvad har jeg at sige? Hvorfor skal den være på listen? Jeg synes sgu, den var underholdende. Altså, jeg er egentlig ikke sådan en tegnefilms... nørd. Eller det er ikke sådan, det er egentlig ikke sådan specielt meget til, men altså man har jo set, altså det er jo fortsættelsen til Finding Nemo, ikke? Og ja, jeg synes sgu egentlig, den holdt meget godt. Altså jeg havde egentlig ikke lige forventet, at den ville være lige så god. Det synes jeg faktisk på mange måder, den er. Og så næsten måske ikke. Ja. Altså man kan sige, den er jo ikke helt lige så original som den første, selvfølgelig er den ikke. Det ligger ligesom i, at det er en toer. Men jeg elsker Hank. Læksprutten. Mm-hmm. Hank er en fantastisk karakter. Der er ikke mange gode biroller. Jeg elsker de der... Sælerne. Er sjov, ikke? Med McNulty. Hvad hedder han? Ja, Idris Elba og... Hvad hedder? Dominic West, ikke? Dominic West, ja. Ja. Så de to sådan cockney-sæler. Ja, vi så den på amerikansk, eller på... Ja, ja, vi har set den med ja. I valgte ikke at se den med Mette Lisby. Nej, det gør vi ikke. Hvem er Mette Lisby? Er hun... Er det Dory, eller hvad? Ja, det var hun i hvert fald ikke. Jeg ved ikke. Jeg tror, hun... Og Lars Højby, eller hvad det er hun. Det er hun ved stadigvæk. Ja. Ja. Men nej, jeg synes, jeg synes også, historiemæssigt holder den også. Altså, den er spændende. Der er god fremdrift i den. Mm. Jeg gentog den i jul med mine forældre, og jeg synes faktisk, det var rigtig sjov også anden gang. Også selvom det er nogenlunde samme handling med, at hun bliver væk. Jamen, det er det ikke. Jamen, det er det faktisk ikke. Nu har jeg altså kun set 10 minutter, så jeg ved jamen, ikke. Det er det faktisk ikke helt. Altså, nu vil jeg ikke spoil noget, men setting er lidt anderledes, og der er en fantastisk cameo der i også, vil jeg sige. Men de der nye karakterer, Destiny og Bailey også fungerer også virkelig vildt godt. Jeg var helt vild med Destiny. Den her val, hvad er den? Den her valhaj. Ja, det var faktisk en fisk, så. Valhaj. Fungerer rigtig godt. Og så er det Ed O'Neill lægger stemmen til Hank, og det gør han rigtig godt. Ham og så ham, der spiller Phil i Modern Family, som aldrig kunne huske, hvad hedder. Ty Burrell. Ja, det er han er også bare mega sjov, og så jeg elsker bare Ellen DeGeneres. Hun er simpelthen så sjov, synes jeg. Der er sådan meget stereotypt, eller hvad hedder sådan noget. Men den fungerer faktisk rigtig, altså den, jeg synes, man glemmer lidt, at det er en toer. Man tænker sådan, at det er en toer bare for at lave penge. Den formår faktisk at blive sin egen film på en eller anden måde, synes jeg. Der er alligevel lagt noget kærlighed i projektet, synes jeg, man kan fornemme. Ja, det er også meget rørende. Fungerer, sådan, med de nye karakterer og sådan noget, ikke? Det synes jeg faktisk, der er. Fungerer den bedre end Monsters University, hvis jeg har set den? Ja, det kan slet ikke sammenlignes. Okay. Okay. Monsters University er jo nærmest sådan... TV-film, altså, eller det er det ikke, det ved jeg godt, men den er virkelig dårlig i forhold til Monsters Inc. Men starten, og det er slet ikke det samme med den her, det er heller ikke at sammenligne med Cars 2, som jeg heller ikke synes var særlig god. Altså, den her ligger meget op til, altså i kvalitet. Ja. Starten ligger meget op til, at den, altså det giver mening, at den er der. Ja. At der er en tor. At det ikke bare er en forudsættelse med, hvad man laver rigtig Nemo meget, nu. Man får rigtig meget viden omkring Dory-karakteren også, som man ikke vidste. Altså, også meget, som man troede, man vidste. Ja. Cool. Godt. Næste 8. plads er Deadpool. Den er nødt til at være på vores liste. Nu når de ikke vil nominere den til en Oscar, så er vi jo nødt til at nominere den til en nævnt filmnørd. Eller hvad vores nu hedder. Jeg var fuldstændig personligt blæst væk af Deadpool. Jeg synes, den var fantastisk. Det er lang tid siden, jeg har grint så meget i en biograf. Og det er sgu forfriskende. Det er jo ikke verdens bedste film, men det den gør den fandme godt. Jeg har faktisk ikke fået genset den. Har du set den igen? Jeg har set den en del gange. Ja. Det er ubetinget, at det er den bedste superheltefilm i år, i hvert fald, synes jeg. Altså, det synes jeg slet ikke, der kan være nogen tvivl om. Nej. Jeg synes også, det der metalag, der er, især der i starten, med den der scene, jeg starter helt bro, hvor jeg så, altså det der starring som other chick og sådan noget, eller ikke, ja. Der står, men jeg synes, at det ligger stilen, ja, godt. Altså, ja, og den er jo mega meta hele vejen igennem, ikke? Meta, og hele tiden nærmest blinker til publikum hele tiden, og inddrager publikum og sådan noget, altså, det fungerer rigtig godt. Jeg tvivler lidt på, hvad de vil gøre med toren, men jeg synes bare, at det, at vi fik den her, det, at de har kæmpet så meget for den, og de har fået så mange, mange skæve personligheder med ind, det synes jeg bare er fantastisk. Altså, ligesom tegneserien, jeg har også læst en del Deadpool-tegneserier, og problemet med dem er, at man bliver hurtigt træt af ham, når man har læst tilpas meget, så har man brug for en pause, og det er sgu også bange for, man har i filmene. Ja, det var også lige før, jeg blev det. Altså, jeg synes, der var lidt for mange dick jokes til min plan. Men jeg synes, der er rigtig mange ting, der fungerer rigtig godt i den. Altså, det er jo fedt det der med, det bare er en day in the life. Altså, det er ikke noget med, at han skal ud og redde nogen. Eller jo. Men, altså, han skal ikke redde verden eller sådan noget eller andet. Det er bare sådan, det er sådan en lille superheltefilm. Og egentlig ikke sådan særlig superhelteagtig på en mærkelig måde. Den er enormt sjov. Altså, jeg grinede også hele vejen igennem. Selvom det er, at man skal have endnu en origin story, så er det alligevel noget anderledes end de origin stories. Hans samspil med nogle af de der andre figurer er også helt fantastisk. Altså til, med Colossus og hende der Megasonic Teenage Girl, eller hvad fanden hun hedder, Supersonic Girl, eller hvad hun hedder. Det fungerer også rigtig, rigtig godt. Ja. Cool. Det var vores 8. pladser. På en 7. plads har vi Jackie, som et par stykker jeg har snakket om. Ja. Ja. Men den er, I gav mig lyst til at se den. Det var godt. Jamen, det var godt. Og det Mission accomplished. Check. Så, jamen, det var godt. Ja. Oh, jeg kan lige se, at mailen tjekker ind for UIP, eller hvem det er, der distribuerer den. Ja. Du får lidt royalties der. 10 øre, eller sådan et eller andet. En pyramide. Vi får mange royalties sådan for. Ja, det var lidt mere. Det var lidt mere morgen. Ja, der var 10 øre. 12 øre. Okay. Ja, har I mere, I vil sige om den? Nej. Det er godt. Det er godt. På 6. pladsen har vi The Nice Guys. Vi har ikke rigtig fået sagt noget godt om den, så skal vi ikke have nogen, der har noget godt at sige om den. Jeg synes, Maria, hun skal sige noget mere om den. Ja. Om det første kan man Nej. Jeg har også set. Jeg kan ikke engang huske plottet, altså. Jamen, du er ikke rigtig nået til plottet endnu. Nej. Der er en, der er blevet væk. Jeg tror, at noget af det, der er godt ved den, det er også, altså, den setting, den foregår i sådan midt-70'erne, tror jeg, eller sådan noget den stil, i hvert fald 70'erne. Og det gør rigtig meget, synes jeg. Altså, så er det også sjovt, at de er så grimme. Ja, det er meget stilsikkert. Ja. Og så er det også meget, man sidder hele filmen igennem, og jeg gjorde i hvert fald at vente på, hvornår får han lavet den lille reference til noget jul, Shane Black. Og så er det faktisk, i den aller sidste scene, så tror jeg, det foregår lige i juledagene. Det er rigtigt, ja. Får man det ved. Og det er fordi, i alle hans film, der er der jul i, altså i A Long Kiss Goodnight, som han skrev manuskript til, det foregår i julen, og Kiss Kiss Bang Bang, og Dødbringende Våben, og altså. Der er altid julereferencer. Det var noget, der er sådan. Det er bare en lille bit ting, men jeg synes det var meget sjovt, at han lige huskede det også. Altså, jeg synes, som jeg sagde tidligere, jeg synes ikke, det er den bedste Shane Black-film. Jeg synes bestemt ikke, det er nogen dårlig film. Jeg synes, den er virkelig underholdende, og de gør det godt, de to meget umage makkerpar der. Mm. Jeg synes netop, kemien mellem de to er helt fantastisk. Så synes jeg også, den er sindssygt sjov. Jeg grinte rigtig meget af den. Altså, den har nogle scener, som er nogle af de bedste scener for mig i år. Den der scene med, uden at spoil noget, men der er en scene med en bi, der er fuldstændig, hvor jeg var. Den scene, den er fantastisk. Jeg elsker den scene. Jeg synes også, de scener med ham, den der legemorder, at der efter dem, det fungerer også skide godt. Altså, fordi han er sådan lidt Terminator-agtig. Altså, fordi han er ret uovervindelig, indtil de så får has på ham på en anden måde. Men han er, det er sådan en af de der skurke, de der håndlanger, der faktisk er en lille smule skræmmende. Altså, det er sgu langt imellem. Han er også godt castet, ikke? Ham der spiller ham rollen der. Altså. Og der var god action i den også, men så alligevel så er den også sådan lidt, den virker lidt anderledes, synes jeg. Fordi de banner rigtig meget, og der er rigtig meget vold i den og sådan noget. Det er rigtig sådan R-rated 80'er ja, actionfilm, ikke? Det er virkelig sådan en film, som man faktisk ikke ser rigtig så meget mere, desværre. Og det synes jeg bare var fedt ved den. Altså bare starten er jo helt fantastisk, den der start med, det, den, med hende her damen, der crasher. Spoilers, nu spoiler jeg starten på filmen, men damen, der crasher i den her bil. Og så ja, ligger hun... Så ser man hendes bryster. Så ser man hendes bryster, med nogle pæne bryster, for øvrigt. Og hun ligger der på samme måde, som hun gør i det der spreadsheet-blad. Og det er sådan, på den ene side er det sådan ret provokerende, men det er også sådan sjovt på den anden side. Altså det er virkelig... Og så har den de der noir-elementer, den er sådan lidt Big Lebowski-agtig også. Hvem er det egentlig, man jagter hvem, og hvem er det, der vil opnå noget, og hvad er det egentlig plottet er og sådan noget. Jeg synes, den er helt fantastisk. Jeg kunne virkelig godt lide den. Jeg vil gerne se en fortsættelse med de to der. En ny dag på kontoret med de to der, det ville være fedt. Men så sige en fordi film, der fungerer godt. Ryan Gosling, han er så kikset og meget ligesom Kiss Kiss Bang Bang, så er det nogle underlige karakterer, man ikke rigtig ved, hvor man har. Og det, sådan er det med alle, man møder det i. Der er ikke nogen, der er sådan, som taget ud af en gængs krimi, eller... Nej, de virker ret original på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, og det, også det der med, at den foregår i det der pornomiljø, ikke? Altså, igen, det er lidt sådan lidt Big Lebowski-agtigt, altså, jeg synes... Mm. Og så er det ikke sådan over-the-top action, det er ikke sådan computereffekter ud over alle sider, altså, det er sådan... Det virker sådan rimelig... det er grounded på en eller anden måde, det er sådan... Det virker sådan... funderet i virkeligheden på en eller anden måde, ikke? Det synes jeg er fedt. Ja. Og så er den bare mega sjov også. Altså, jeg vil, som sagt, give mig flere film med det her makkerpar, det ville være fedt. Okay, jeg ser den igen. Nej, du kan ikke lide den. Men du så den der scene med ham der, der snakker om hele tiden, han gerne vil vise sin pik, gjorde du ikke det? Jo, men det, jo. Nobody wants to look at your dick, dude! Jeg ved ikke, måske, det er virkelig bare, skal vi lige hellere se igen. Nå, jamen, det er også måske en bedre film. Det er jo en anden film, men altså, ja. Jeg synes det ikke, at de to film rigtig har noget med hinanden at gøre, fordi... Nej, men det er jo mere sådan plotmæssigt, at jeg tænker på det. Chok. Jeg synes, jeg kan virkelig ikke lide The Big Lebowski. The Big Lebowski er den bedste, en af de bedste komedier, der nogensinde lavet. Nej, det synes jeg, synes overhovedet ikke, at den er sjov. Nå, jeg synes, John Goodman er sjov deri. Du synes ikke, Over the Line er sjovt? Jeg synes, Jeff Bridges, han er forfærdelig. Nobody fucks with the Deezes. det er ej, jeg synes, jeg får lyst til at se den igen nu. Nej, jeg tror, vi skal se den, og så skal vi se Aliens næste gang, vi mødes. Ja, jamen, så går du. Ja, jeg har prøvet at se den to gange, men jeg bliver så irriteret på ham, fordi han er så lad. Altså, og ikke på sådan en sjov måde, bare på sådan en irriterende måde. Nå, jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan ikke se, at han spiller, de spiller godt alle sammen. Det er bare slet ikke mig. Mm. Så høj stemning var helt i bunden. Ja, det er det. Det får du slet med det der, Marianne. Ja, det ved jeg ikke. Så ryger vi hurtigt videre til Marianne, en anden komedie på 6. pladsen. 5. pladsen har vi Green Room, Marianne. Det er en af dine bedste nej, det er nok. Ja, den har slet ikke holdt på min liste. Jeg har set 17 film sidste år. Du har heller ikke set den færdig. Nej, det er nok derfor, den ikke er på min liste. Ja, men der er mange af os andre, der har den på listen, og det er jo en film, vi så sammen, og det hjælper jo nok også lidt, men det er jo en... Næsten så sammen. en fantastisk lille film i det her nynazist miljø, hvor vi har et band, som kommer til at gå forkert. Og så, ja, de ser noget, de ikke skulle have set. Ja, de ser en, hvad er blevet skudt, er det ikke det, de ser? Nej, nu skal du ikke spoil den. Åh, det er ikke så meget spoil, det er også med i traileren. Siger du? Det er med i traileren. Men, nej, det er ikke lige det, tror jeg faktisk ikke er med i traileren. Okay. Der ser du ikke, hvad der sker. Det går nok, Morten, jeg ser den ikke alligevel. Nej, men den er jo lavet... hvad det hedder, er den samme, som lavede Blue Ruin for nogle år tilbage. Og lad os se, den tror jeg så først, men det er en fantastisk lille film, som har en sindssyg intens stemning hele vejen igennem. Lige snart vi ser det her gå galt, så er det simpelthen bare sådan menneskejagt igennem det her lille diskotek, de bliver... Det er virkelig sådan en film, hvor man bare sidder fuldstændig på kanten af sædet hele filmen igennem. Altså for mig at se, er det årets film, fordi der er ikke nogen film i år, hvor jeg har følt så meget, som jeg har for Green Room. Altså, man kan sige meget om, den har ikke noget, den har ikke rigtig noget budskab, vel? Den er meget sådan postmoderne. Den handler bare om, at der er nogen, der er i den her shitty situation, ja. Og de har egentlig ikke lyst til at slå hinanden ihjel, men de bliver lidt nødt til det, ikke? De bliver nødt til det for at overleve, de her mennesker, ikke? Så de er bare fanget i den her lortesituation sammen, ikke? Men og så omstændighederne gør ligesom, at de bliver nødt til at gøre nogle ting ved det, ikke? Den er bare så ubehagelig og så trykkende hele vejen igennem, og man sidder bare sådan, man sidder sådan virkelig på kanten af sædet hele filmen igennem. Den er så effektivt lavet, samtidig med nogle karakterer, du faktisk føler noget for. Så du er også bange for, hvad der kan ske, og så volden kommer i filmen, den kommer sådan snigende, og så lige pludselig er den der bare, og den er sådan meget voldsom, den vold, der så er. Den er enormt brutal, og enormt ubehagelig, som også er med til sådan at sætte dig i den der stemning. Altså ham der er Jeremy Saulnier, er virkelig en interessant instruktør, og jeg tror, jeg kommer til at se de næste af hans projekter fra nu af, fordi jeg har også set Blue Ruin, og har lidt, Blue Ruin er en helt anden film, men den har også sådan en eller anden, den er også virkelig ubehagelig hele vejen igennem, ja. Og det er også igen det der med, at nogle mennesker kommer i en lortesituation, men hvor de ikke rigtig kan komme ud af den her lortesituation, fordi det er ligesom bare sådan lidt sådan tingene er, og det er måske lidt det, jeg har til fælles, de to film. Og så visuelt ligner de selvfølgelig også lidt hinanden, men han er virkelig sådan en interessant instruktør, altså helt klart årets film for mig. Mm. Nu måtte jeg jo opgive at se den, og det var simpelthen fordi det var så realistisk, det der vold, der er der i, og det, jeg fik det bare virkelig fysisk dårligt at se på det, så jeg vil virkelig gerne se den, fordi jeg synes, det op til havde været så intenst, som Christoffer også beskriver, og så selvfølgelig med Patrick Stewart som sådan en virkelig ond satan, altså jeg ville virkelig gerne se den færdig, men jeg var simpelthen lige ved at brække mig, altså det var så ulækkert det der, det kunne jeg slet ikke, og jeg kan sagtens se sådan noget, altså sådan noget splat og sådan noget, det er sgu ikke fordi det rører mig specielt meget, det var bare meget realistisk det der, synes jeg. Jeg kunne slet ikke, og jeg ved ikke hvordan den der Blue Ruin den er, men jeg kunne godt. Jamen, det er ikke det samme. Se den, altså det er slet ikke på det niveau. Der er en enkelt scene eller sådan noget, hvor det bliver lidt blodigt, men det er slet ikke på samme niveau. Det er mere sådan en psykologisk ubehag, man har med hovedpersonen og familie og sådan noget med. Der er en scene lige i starten af Blue Ruin, hvor man sådan føler lidt det samme som man gør i Green Ruin, synes jeg. Der sidder sådan Men slet ikke på samme niveau, synes jeg. Men Green Ruin bliver altså den. Der er et par scener der i, som er meget ekstreme. Men det er jo sjovt, ikke? Fordi Green Room er jo egentlig bare en genrefilm på mange måder. Det er jo ikke sådan, det er jo bare en, det er nærmest sådan en exploitation-film fra 70'erne. Altså sådan kunne den være, ikke? Det er jo ikke et stort mesterværk på den måde, vel? Fordi det er jo bare en lille bitte film, der vil bare, den har ikke et større budskab om verdensfred eller noget som helst, men den er bare. Ja, det er nogle gange dem, der er mest underholdende. Altså. Ja, den er enormt underholdende, enormt intens og enormt godt lavet. Og har også nogle, jeg vil også sige, at den måske også har nogle horror-elementer i virkeligheden, fordi den er i hvert fald meget ubehagelig. Jeg har set flere steder, hvor den er blevet omtalt som en horrorfilm. Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg. Altså, det horror-genren er jo meget, meget bred. Altså. Ja, det er rigtigt. Men det er virkelig en fantastisk film. Altså, en virkelig fantastisk film. En oplevelse. Man skal det minder jo lidt om sådan en home invasion, hvor de løber rundt. De bliver fanget i det der diskotek, som de ikke rigtig kender. Hvad kan man sige, plantegningen, de aner ikke, hvor de er i det her diskotek, og skal prøve at finde ud og væk fra den her nynazist højborg, de er landet i. Og det er jo det, at den foregår i omkring det der diskotek. Man kan starte med at se Blue Ruin, den ligger på Netflix, og den er i hvert fald værd. Den er meget mere tilgængelig, kan man sige, men altså, ja. Altså fordi den ikke er så grafisk, men bestemt ligesom modbydelig. Ja, og også ligesom tankevækkende egentlig. Altså jeg synes faktisk også, selvom Green Room måske ikke har det der større budskab, så synes jeg alligevel, det er virkelig en film, der hang fast i lang tid i mig. Og især det der med, at de bliver sat i den der situation, hvor de bare sådan, de har virkelig ikke lyst til at slå hinanden ihjel, mange af dem, men de bliver nødt til det. Fordi at det er bare, der er nogle ydre omstændigheder, nogle andre interesser i det og sådan noget. Det er virkelig sådan et godt billede på, hvor fucked up nogle konflikter kan være nogle gange. Du har også lært, at du skal aldrig stikke hånden ud igennem hullet. selvom vi siger, det er okay, så skal du ikke stikke hånden ud. Nej. Ej, Ej, jeg synes faktisk ikke, den værste scene. Det, nej, den scene, der kommer lidt efter. Den synes jeg, det er noget det værste. Nogen, ja, det var, der, hvor jeg lyder ikke, om det er det, du henfører til. Mm. Jo, det er der, du sagde. Så sagde mig, at det er godt. Det var det. Ja. Der kommer faktisk ikke flere efter det. Gør det? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er den sidste. Nej, det bliver ikke værre end det der. Men det var bare sådan. Det er bare den måde, det sker på, fordi... Jamen, jeg kan ikke sige det uden at spoile, men den måde, det sker på, det sker sådan... Det sker sådan nonchalant. Det var sådan, nå ja, så gør vi lige det her. Jamen, det er nok også det. Altså, det var sådan ud af det. Det er ikke sådan, det er ikke sådan brutalt. Det er bare sådan, nå, men lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi gør det her. Og det er virkelig sådan... Ja. Ja. Godt. Det var vores, nu skal vi lige se, hvad noget til, femte plads. Fjerde pladsen af en film, vi har snakket om, det er Sing Street. Yes. Vil jeg andre sige noget om den? Det ellers du har set den. Jeg har også set den. Og, ja, yes, det der, jeg tror, jeg anbefalede den sidste gang, gjorde jeg ikke. Gjorde det? Ja, men den er ved at se. Og se også de to andre John Carney-filme, Once og Begin Again. De er bestemt også ved at se. Også selvom det er Anne Hathaway. Var det Keira Knightley? Det er Keira Knightley. Ja, der er med i Begin Again. Nå, kun næsten. Det er så nok også den svageste af de John Carney, de tre stykker, han lavede indtil videre. Og det er endda, det er også fordi, han har sat barn så højt. Altså. Det var faktisk meget, fordi jeg havde ikke set Once. Det er den nok mange har set, og så kører jeg videre derfra, fordi den var for 10 år siden, når den kom frem, havde den jo sådan lidt sådan et følge, eller kan man sige, der var i hvert fald noget specielt, og jeg hørte rigtig mange, der snakkede om den, og af en eller anden grund fik jeg den bare aldrig set. Det var meget undeligt at starte med at se Sing Street, og så se Once bagefter, jeg tror, jeg så Once dagen efter, eller samme aften, det kan jeg ikke huske. Men Sing Street er sådan meget, det er noget meget mere pop-agtige sange, fordi vi jo følger de her 80'er bands, og de jo stort set bare laver en kopi af deres sange. Og så gå ned og se Once, som er mere sådan en irsk singer-songwriter. Det er noget helt andet musik, hvor man ikke sådan bliver opløftet på samme måde som i Sing Street. Det var en lidt underlig følelse, synes jeg. Men Once er også rigtig, rigtig god. Det var bare underligt. Men det er nok bare mig. Men ja. Godt. Vi køre videre til en tredje plads, Captain Fantastic. Den er vi også en del, der har set. Vi er åbenbart mange, der har fået ødelagt vores nytårstale, så vi har fået gratis film. Vi snakkede også lidt om den sidste gang. Marianne, hun havde Viggo Mortensen lige fra første sekund. Ja. Ej, det kan godt være, at jeg sagde det. Jeg synes, han er meget egoistisk. Ja, det var det, vi snakkede om, det der med, hvor jeg synes, det snakker vi om sidst, hvor jeg synes, at sympatien ændrer sig mere igennem filmen. Men jeg kan sagtens se, hvor du kommer fra. Men det er jo en film, som ligger op til en masse, som Maria også snakker om, at det er en film, der ligger op til, at man sidder og snakker om filmen, og sidder og snakker om, hvilke emner den har at bringe op. Og det synes jeg er fedt. Og så spiller de bare så godt det. Børnene især. Og nu, jeg skal ikke spoil noget som helst, men slutningen synes jeg er fuldstændig genial. Fordi den heller ikke sådan er skåret ud i pap. Men der skal man også sådan bare lige sidde sådan og tænke, okay, hvordan fortolker jeg egentlig lige det her? Og de trækker slutningen, sådan ser ret langt ud, synes jeg. Ja, ja. Det synes jeg er fedt gjort. Det er en film, jeg rigtig gerne vil have set i biografen. Men den gik ikke så lang tid herhjemme. Jeg ved ikke, om den er for smal til, at der er nogle folk, der gider se den. Fordi der ikke er så mange superhelte der i. Bortset fra ham med gasmasken, han var fantastisk. Det kan godt være, at navnet ikke er så godt. Fordi men nej, det er det nemlig. Den har sin en undertitel på dansk, eller har ikke det? Har det? Fordi man tror jo netop, at det er en superheltefilm. Captain Fantastic, ikke en superheltefilm. Ja. Men det er rigtig nok, det er måske ikke. Det har måske ikke været en spændt titel. Men hvis der er noget med almindelig far. Ja. Ja. Han lærte det livet, man glemte verden udenfor. Ja, men det er det. Det sælger den jo ikke vel. Altså, man er jo nødt til det. Den har sådan en tone, man ikke kan forklare. Hvis man ikke kan se traileren, hvorfor skulle man så gå ind og se den? Det vil jeg da heller ikke gøre. Nej, det vil du ikke. Nej. Hvis du ikke har haft mig, så har du aldrig set den film. Hvis man skal kritisere den for noget, så synes jeg måske, det, jeg synes bedstefælderen, det er en lille smule karikeret. Ja. Men det er små ting. Ja. Godt, godt, men den er værd at se. Og nu skal man desværre betale for den, fordi nu er den ikke gratis på UC mere. Ja. Men jeg har hørt, man kan købe den eller lege den. Kan man det? Fedt. Man kan også se Frank Langella i den fantastiske Masters of the Universe. Ja. Ja. Ja. På vores anden plads over de bedste film fra sidste år har vi Hunt for the Wilder People. En film, som jeg tror, vi alle har set, og alle har på vores liste. Har I andre noget at sige, udover... Rikki-pikki! Jeg tror, vi har sagt det, der skulle sige. Yeah. Det er en fantastisk film. Se den. Få fat i den. Det er, som der stod ude på... Lej den eller køb den. Som der stod ude på coveret til filmen. Der stod, A Warm Hug of a Film. Det synes jeg faktisk er meget rammende for, hvad det er for en type film. Ja. Og det kunne så let have blevet et eller andet drama, altså, hvor vi skulle have super meget ondt af ham her drengen. Altså, skal man selvfølgelig stadigvæk ham, der bare er blevet opgivet af samfundet, og han er bad, ikke? Real jamen, bad, ja, ikke? Men alle karakteren deri er bare så skæve, og den måde, han bygger historien op på, hvor jeg tit, der er bare noget fascinerende og fedt over det. Jeg har helt fået lyst til at se den der Thor-film. Jeg har det på samme måde, det, som vi snakkede også om, da vi snakkede om de film, vi ser mest frem til fra 2017. Mm. Der kom Thor, Ragnarok, kom på min liste, fordi det er ham der, Taiki Waititi. Ham der, yes. Yeah. First try. bedste film. Taika Waititi. Waititi. Rikki Tikki Tavi. Du kommer tættere på hver gang. Ja. Bedste film. Bedste film fra sidste år. Så. Med... Godt, Maria. Trommotion. Kom så. Med Tom Cruise i hovedrollen er Arrival. Yay. Yes. Godt. Er bedste film. Det kan jeg godt leve med. Det kan du godt leve med. Ja, det kan jeg sagt leve med. Hvorfor? Jamen, det var bare en virkelig fantastisk film, og det var et anderledes bud på det her sci-fi-genren. Altså, jeg tror, Maria, du hader normalt, du kan godt have lidt sci-fi, det der rumme noget. Og du gad egentlig ikke med ind at se den, men jeg blev ved med sådan at snakke for min streamer også, og du kom med ind at se den. Og jeg tror egentlig også, du endte også med at rigtig godt kunne lide den. Og den leger også rigtig meget med, både med, altså det er en vigtig film på nuværende tidspunkt også, fordi den har et vigtigt budskab, men også sådan rent filmisk er den også enormt interessant, fordi den blander noget med fortællertid og filmens tid og sådan noget, som er rigtig interessant. Og så, det er bare en rigtig, rigtig god science fiction film, der får dig til at tænke over rigtig, rigtig mange ting, samtidig med, at den har sådan en virkelig smuk og sådan dragende stil, der sådan lige så stille suger dig ind i det her univers, synes jeg. Og så synes jeg, at Jeremy Renner er ikke træls deri. Det er også det er plus. Der må de gerne tage dit quote til coveret. Yes, Jeremy Renner er ikke træls deri. Og Amy Adams er virkelig god deri. Jeg havde den også som min nummer et, men min biografoplevelse, den blev lidt ødelagt af to ting. For det første, så sad der en virkelig høj mand foran os. Med en hat, med en topmand på. Jamen det havde han ikke engang, men jeg glemte helt at kigge efter, hvor høj han var, da han så rejste op efter filmen, fordi han må virkelig have været høj. Det er godt nok lang tid siden, at jeg kan huske, at jeg ikke kunne se underteksterne på en film, fordi der sad en høj en foran. Tog han stylterne af? Han har taget sådan et sæde, altså sådan et børnsæde, jeg ved ikke. Tog han stylterne af den, han gik? Nej, den er så høj foran, så. Altså. Nå, nej. Det... Men så siger min kæreste, som er 1,63 eller 63,5, tror jeg, ynder at sige. sådan lige før, at den skulle til at starte, og traileren havde været sådan, kan vi ikke godt på plads, fordi ham der, han er virkelig høj. Og jeg er 1,80, så tænkte jeg, jamen, så bliver det fint, så bliver det på plads. Og så kunne jeg jo heller ikke se noget, men så kan man jo ikke sige, jeg kan heller ikke se noget, så bliver nødt til at flytte tilbage på dit skodsæde, så du kan sidde og ingenting se. Og så sad man der, og altså, jeg tror, jeg var helt skæv i nakken, da jeg sidder sådan og læne mig, hele den der film der. Og bagved så er der så en dame på 50 eller sådan noget, som så havde sine 2-3 teenagebørn og sin mand med i biografen. Og de, altså trods det der nye forbud mod at medbringe eget slik i biografen, som der jo kommet ind for det sidste år, hvor de så havde åbenbart været ude og researche, hvorfor noget slik, der kunne larme mest i biografen, og så havde købt det her slik. Og der fik min kæreste så sendt sådan de ondeste skulende øjne til dem, så det kunne de godt forstå, det skulle de måske lige pakke væk. Og så tænker man, der er ingen børn i den her biograf, så der bliver ikke noget med nogen, der skal forklare. Men det kan man så åbenbart godt, når man er sådan en mor på 50 med sine teenagebørn, så kan man lige forklare dem. Er I med på? Det er fordi, at... det er det værste. Det er faktisk det værste, det der med dem, der skal forklare, hvad der sker nu. Det, der sker nu, det var, at han var jo inde i skibet før, og nu er han så tilbage igen inde i skibet. Og nu med det der, det vil springe det i luften. Er der nogen, der vil have flere flæskesvær? Og det, der skete før, det var, at du troede, det så lidt mærkeligt. Men det var, fordi det var en drøm. Det var inde i hovedet på hende. Det skete slet ikke i virkeligheden. Nu er de inde i den næste drøm. Nu er de på et niveau mere. Ja, det er irriterende, når folk gør det. Det er bare det, jeg vil sige. Altså, årets bedste film, det er Mariannes biograftur. Ja. Generelt skal vi bare se, om vi kan komme med Marianne biografen. Det er klart, det er plus. Både Arrival-turen og Star Trek Beyond-turen. Det er jo en spændende tur. Jeg skal bare sige, i Palads i Frederikshavn, man, der er vi altid de eneste, der er i biografen. Nå, det er godt. Jamen, Hvis vi ser de der lidt mærkelige film. Ja, så er det. Og der er ikke engang nogen skyer med. Så skal jeg sætte mig ind og se det. Det er hverken 50 Shades eller, hvad hedder det, Dræberne fra Nibe. Så... Ja, der er fællestur på min vej, nu hvor jeg flyttet på en villavej, så alle damerne, de har arrangeret hedder sådan noget fællestur i Galten Bio, hvor de selvfølgelig skal se 50 Shades 2. Men mændene, de må da også gerne komme med, hvis de vil. Okay. Ja, godt. Godt så. Det var sådan set det. Det var alle vores film. Uha. Du blev træt. Det er mor. Sådan er det at være gnaven filmnørd. Det er et hårdt job med nogle skal. Hvor mange film fra 2016 havde du set? Mig? Ja. Det ved jeg sgu ikke lige. Nogen af 60, tror jeg. Alle sammen, Marianne. Ja. Så. Nå, cool. Jamen, Det var skide godt. Der er en masse gode film, i hvert fald på vores top 10, som man kan tage og gå i krig med, hvis man ikke har set dem. Ja, vores individuelle også jo. Vores individuelle top 10, ja. Ja. Der er i hvert fald nogen på min liste, som er gode, og så har de andre også nogen. Altså, jeg har faktisk skrevet Oscar-vinderen fra sidste år på Spotlight. Det var, fordi den først kom i 2016 herhjemme, ikke? Ja, hun kom i januar. Ja. Det var også en god film. Det var nemlig også en god film. Ja. Men altså, det er sådan lidt... det er længe siden. Og det var en god film, men jeg var heller ikke sådan... Den er ikke på min top 10 overhovedet for i år. Nå, det er altså fordi, for du kun til 9 film. Ja. Cool. Jamen, skal vi ikke lige høre næste gang, Niels? Er det jo din tur til at vælge? Nu skal vi tilbage til nogle af de her film igen. Ikke alle de her... Nej, og ikke alle de der, ikke alle de der, hvad hedder det, Four Weddings and a... Nej, nu skal vi se noget rigtigt. Du vil med det. Ja. Ja, du vil med det. du vil med det. Næste gang skal vi se en film med Tim Curry og Ian McKellen og Ethan Phillips, også kendt som Neelix fra Star Trek Voyager, og Alec Baldwin. Det er The Shadow fra 1994. Oh. Instrueret af Russell Mulcahy. Ja. Jeg har aldrig hørt om... Den har jeg set én gang. Tak for det. Tak for det. Er det noget tegneserie noget? Det er baseret på et radioshow fra 30'erne. Det var det er bedre end en tegneserie. Det var forgængeren for blandt andet Batman. Ja, og ja, også lidt, hvad hedder han, Fantomet også lidt, ikke? Fantomet, ja. Magiske kræfter. Ja. Men hvad, hvornår Fantomet har ikke magiske kræfter, han har bare en hest. Nå, okay. Jeg troede, Fantomet havde magiske kræfter. Jeg havde dem altid. Nå, jamen det bliver bare kendt. Det bliver spændende at gense den. Jeg kan huske noget med en levende kniv, der er meget fedt i det mindste. Åh, er det der i? Ja, sådan en kniv med hugtænder. Du forveksler ikke de der personer i... Det er der, det er sådan en kinesisk kniv med hugtænder. Ja, det er rigtigt, ja. Okay, ja, fedt. Jeg husker den ikke som sådan super fantastisk, men det kan jo være, at jeg husker det. Det passer jo perfekt til vores film. Det vil være på tide, vi ser noget middelmådigt. Det vil jeg så sige, det ikke derfor, jeg... De middelmådige filmnørder klinger ikke til godt. Det er ikke derfor, jeg har valgt den, for jeg synes, den er middelmådig. Jeg synes faktisk, det er en god film. Okay, det lyder godt. Morten regner lige med, at du har valgt den, fordi den var middelmådig. Jeg synes, at det glæder mig rigtig meget til at se den. Det er næsten ligesom den der joke i Four Weddings and a Funeral, der med, jamen, det er også lige meget, fordi hun bangede også hele tiden... Bange hele tiden, den anden der er, hun er så min kone nu. Nå, ja, det er så lidt samme type joke. Godt så. Vi ses på den anden side af Oscar, hvor Deadpool desværre ikke har vundet noget. Nope. Har vi det at sige? Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.